أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا سورة يوسف آيات نمبر 110 يوزل بيا وايما ورخ ما دير ويل هو بيا كيدي شي بار منظور نيز دا كڑے بس دیکھیں حتى اذا سي اثر رسول وظن انهم قد كذبوا جاء نصرنا. دیکھیں دو قرات دي کذبون دے کب جو مشہور قرات دے او کذبون دے رنبانای مانا مند کذبو درے کو رنبانای مانا کے پہلا نمبر مانا دو زونو فائل با پیغمبرانی دو انہم کی ضمیر چھے دابو پیغمبران تھی او قد کذبو چی په دې کې به دې کې هم نائب فایل چې کوم د کوزیبو هغه به هم پیغمبرانی حتی دست اثر رسولو حتی کې کله نه امید بش پیغمبران دی ایمان راوړو د قومونو نه وظنو او ګمان به وکړ پیغمبرانو انو دا پیغمبران چې دي قد کوزیبو دې سر دروغ وکړې شو د قومونو طرف نو جا او نترنا زنگ امداد براغه نو دی بم اخلاق کرا و نو جمن نشا و نور بم تبا کرا قومونو یو مانا دوی مانا چه زونو کی زونو فائل خلق شی ادا انم کی زمیر پیغمبران شی او کذبو فدیکی نائب فائل چی کم پیغمبران شی نو وزون حتی که کرجنا امیده بش پیغمبران دی ایمان روڑو دی قومنا وزون او گمان برو که خلکو چی دا پیغمبران چی دی سر دروغ اکڑی شو دا اللہ طرفنا دا خلکو دا خیال شو دا ماتیام چرا اللہ دی سر در اوپرا عذاب قرآن نگه نو جا ام نصر دن امداد برا گئی یعنی عذاب برا گئی دشمنان تباہ شدی میں مخلاص کرو در مانا و ظن دو ظن فائل کن خلق انہم کی ضمیر ام خلق او قد کذبو و دیکی نائب فائل پیغمبران حتی که کتنا امیرش پیغمبران د ایمان رو د قومون او گمان باو که خلقو انم دا خلق چلے قد کدی دی سر دروغ اکڑی شو دی سر دروغ اکڑی شو دا قومون تا رو برای مانا که قد کدی بو نای پایل خلق بیا ورائی دوانو او گمان باو که پیغمبرانو با دا پیغمبران چی دی قد کدی دی سر دروغ اکڑی شو قومون تا رو برای مانا دویما مانا که دوانو فایل خلق دو انهم که زمیر پیغمبران او قد کذبو پدی که پیغمبران او خیال بو که گمان بو که پیغمبرانو دا پیغمبران جی قد کذبو دیتا دنو خوکڑی شو دا اللہ طرف دار خلق و خیال ادره مانا که زونو فایل خلق انهم که زمیر خلق او قد کذبو که زمیر پیغمبران دا نای فایل وزنو او گمان رو که پیغمبران انم گمان رو که خلکو انم دا خلق چی دی قد کذبو دی سر درو بکر شو پیغمبران طرف نا دریوارا معنی ٹھیک شوی یو مانا یو قرد کذبو دی لکه من گویلو چا دی عرورا رحمت رضی اللہ نورا دی عائشہ رضی اللہ نی ماسی و دمور خوری و کشرا اگه دا اگه مخیدہ کرادو که جهت از دست از رسول و زنو انم قد کذبو اگر معاد اللہ در پیغمبران خدا گمان نیرا دیتر اللہ درو بکر دیتر اللہ درو بکر ویداما ناغوی دیتر سنگو اما ویواجه دا شاگردو ویواجه کذبو ناغوی پیترادو که چی کذبو اما بیا خود زن فمان دیت بیانی تکیگی دکه دا گمان نه دا یقین دی هر پیغمبر تکذیب شده اگه اینا زون دی پر ماند یقین نمانه بس دارشی حتی دست اثر رسولو دا ابتلا د انبیاء بار علی گل والا پیغمبران حتی که کل جنا امید و بچ پیغمبران دی ایمان را اوڑ دو قومون و ظن و یقین بو که پیغمبرانو انم دا پیغمبران چی دی قد کل دی بو دیتا نسبت دا دروغ و اکڑش دو قومون ترنا دو جا امنتو را پوش بی چا چا دو سر دی از وطو دو دی مرنا دو فنوج جمن نشا نو خلاص ما پکرم آغا چی دو مگو خوخو دا پیغمبر آغا ملگی با خلاص را انور با تبا کرن ولا رد با اتو ان القوم المجرمین دا مجرمان نو اللہ عذاب نو افس کی دا مقی و ترغیب القرآن و پروائی قدم چکمی وائی وائی سلطان وائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكفر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جزاك الله. سورة الرعد مدنی سورت ته یہ نبی علیہ السلام د ہجرت نہ رخصت کم زندگی دا دغه دوران کې نازل شوی دی 96 نمبر دی صدور کم سل حضور کے فتح سورت محمد نا نازل شوی دی او ترتیب د قرآن کې دیارلسم دی فتح سورت یوسف نا نزولن شپگ نوی فضل سورت محمد نا اور ترتیباً دیار رسم فضل سورت یوسف نا ربط سورت مخ کے طرح آپ گن وجو لے یہ وجدہ چھ مخ سورت کے مسئلہ پر دلائل و ثابت اشوا دی سورت کے مخ سورت کے مسئلہ واضح اشوا پر دلائل و عقلیو نقلیو سرا نو په دې صورت کې د مسلې وضاحت کو به مثالونو سره د دې وجنه ورپسې راوړم. یا مخکې صورت کې آیت نمبر 105 کې وي چې دوی پر وخته ګور نه د الله د ودیل سور دلایل دي. نو دې صورت کې دغه پر وخته دلایلو تفصیل کو چې اسمان کې څه دي او ځمکه کې څه دي دی وجنه ورپسې راوړم. درموجا د مخکې صورت اختتام شو فترغیب ال قران باندې اند دې صورت افتتاح کولا شروع کولا په ترغیب ال قران دی وجنه ورپسې راوړم. بلوجا مخکې صورت کې نفی شرک فی العلم وا او نفی شرک فی تصرف وا. نو په دې صورت کې نفی شرک فی دعا وا تفریق فی چالو الغیب نی متطرب نی ولیو تا آواز کوئی فلما تنونو ذکر پسی راوڑا. بلا وجہ مکی صورت کے آیت نمبر 40 کی ویچے ستاد بے شرک بان سا دلیل نیشتے دلت دلتا پا توحید بانے پا مثلا توحید بان دلائلی ذکر کول تیو جنور پسی راوڑا. پا گم وجہ مکی صورت کے مثال پیش شو صبر دنیاوی دو یوسف علیہ السلام. نو په دې صورت کې آیت نمبر 22 کې انجام بیان د صبر انجام د بیان د صبر ذکر کو بیان کو د انجام د صبر کو د صبر اخروی انجام چې چا صبر کړ آخرت کې به څه انجام دی او جوړ پاتې راغله. او وم ربط مخکې صورت کې آیت نمبر 40 کې یوسف علیہ السلام آیت نمبر 40 کے یوسف علیہ السلام اعلان د توحید په جیل کې نو په دې صورت کې آیت نمبر 36 کے اعلان د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په میدان کې دیو جنہ پروفیسر آنا. بلوا جب مخ صورت کې یوسف دری کے ہوئے لے چې کتر ډیر کوشش کړي د ایمان راوړي. نو دین صورت کے آیت نمبر 1 کے دغه خبره په نور الفاظو کې کوي چې د ایمان راوړي. نه هم رب مخکې صورت کې آیت نمبر 39 کې بیان د توحید شو او رد د شرک شو چې ارباب متفرقون خیر ام الواحد القهار. نو په دې صورت کې آیت نمبر 16 کی تشریح کئی وضاحت کئی د توحید د مسالې په مثال سره دا سموجا مخکې صورت کې 109 نمبر آیت کې د مشرکان د شوبې جواب هو. آیت نمبر 109 کې د مشرکان د شوبې جواب هو چې دا څنګه پیغمبر دی دا چې سړی دی. نو دې صورت کې دایې وضاحت کوي آیت نمبر 38 کې دیو جوړ فسیر اړه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په بیان د کثرت د تنبیهاتو سره فد دلیل عقلی نه دلیل عقلی ذکر کې او په بیا تنبیهات شروع کی بل دا طریقه نشته. دویم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 14 چې وایي کې د مشرک مثال پیش کړی دی د مشرک د شرک د مشرک چې دی چې بل ته آواز کوي غایبانه دادا دله کو یو دی لیونه چې دوبو په غاړه لات ناسي او بوز مخلي تر شو او بوز مخلي تر شو دا که څنګه چې وبد په خپل لیونی په خپل دا د خپلې ته د اشتراک دی دارنګي دا بڼ سړې یا غائب سړې د امداد نه شي راتله. ولی او به اورینا نو مړوم نه اوري ا غائب هم نه اوري مانس کټې دی پوښتنه نه نو څنګه راشي بلای دا شان نشته. دریم امتیاز صورت ممتاز فایت نمبر 16 باندې آیت نمبر 17 باندې شبای کی یہ مثال پیش کړی دی د دعا او ذات د مسلې کې چې کله ته مطلب بیان کې پکې لیکي انو خلق با په خلق به استراب راشي اول با خبر شو شي یو داس واقع وي دا وي واشه نو بیا به کوم بیا په مقابله شو شي مثال په کړه باران چې باران شو اول دا اول چې کوم دا دوړو چت شي نو بیا سیلابونه راشي شانته وا سیلابونه کې هر قسم سیا دي دا غرنته چې کلمه سره بیان کې نور کې به خلکو دا ګور ګور پس پس شروع شي نو بیا به مقابله شروع شي بیا به ستا مسله په ملک پات شي لکه خړو مو چې ختمې دا مثال په شر ان شاء الله تفصیل به بیا آت نمبر 17 کې وکړو بل دا شر مثال نشته سلورم امتیاز سورت ممتاز دی پات نمبر 28 باندې فیک د اطمینان قلب علاج خیره چې اطمینان قلب پس راځي الا بذکر الله تطمئن القلوب تو خدای په کتاب اطمینان راځي بل دا شر الفاظ نشته فینځم امتیاز سورت ممتاز دی پات نمبر 13 باندې چې وایي کې درات فرشته د تسبیح بیان دی بل دا شر نشته مقصد د سورت مقصد د سورت نفی شرف دعا اثبات د توحید په دلال متنوع سره دا ثابت دی چې بل څوک لایق د بل نشته غایبانه بیر الله نه عادی سره اثبات د توحید هم کوي چې یو الله لایق د بل نه دی په دې باندې قسمه قسم دلال ذکر کوي سورت سلور څو کې تقسیم ده اولی ساعت نمبر 14 پورې ده پدې کې پیزت قسمت دلال ذکر کړي او دا په تفریقې له هدا تل خاطر دوه مې صدا آیت نمبر 15 ته 25 پورې یو د ساعتونه پدې کې نور قسم دلال ذکر کړي دعا افاغا داوا باندې دا تفریقې په له هدا تل خاطر باندې درې مې صدا آیت نمبر 26 نه تر آیت نمبر 32 پورې دا وایتونه په دې کې نور قسم دلال ذکر کوي چې رازق د کل شر والله او تفریقې په لو لوت الحق باندې اصلا مې سا آیت نمبر 33 تر اخره پورې په دې کې نور قسم دلال ذکر کوي صورت اول ایسا په دې کې پیزه قسم دلال ذکر کوي اول قسم دلال اول ترغیب ورکه قران لا چې تلک آیت الکتاب الف لام میم را حروف مقطعات نه دي الله به معنا پويږي سورۃ دعوات الران دیو جن په سر کې ابتدا کې ترجمه القرآن دی تلک آیت الکتاب دا آیت نه دي د کامل کتاب کامل کتاب وته مخکې سورۃ کې وره اخره کې ویلو وتفسیر لكل شی وذادر طول امور دي ایمانیات سره چې کوم مسائل دي دا غي خو ذات ته پدې کې نه توي دا کامل دی په بیان ایمانیات کې بل کتاب ته جد نشته ایمان کا زکه قران نه به زکه ها نور احکام کا زکه د فر بیا حدیث دي تلکا تو کتابه دا تو نه دي د کامل کتاب ولذي اوغه کتاب دی اون دې لیک چې را لګل شي دا شول تا تر افسانه الحق دا حق دی لیکن زیاد د خلکو نه ایمان راړي په دې کتاب اکثریت نه مانی وای اکثریت په صدا قران وای اکثریت نه مانی وای انت تدع اکثر من فی الارض ذلک عن سبیل الله تاسو څو په سورته انعام 116 کې وای انت تدع اکثر من فی الارض اکتو من زیاد او اچا چپدمکری یذلو کان سبیل الله دا الله لار نه دی واړی دا الله کتاب دی واړی یہ تبعون الا ظن وانهم الا خود اخرهم گمان ته لګیا روان دي او اٹکلیا دی دلیل خودیشته مطلب دا دی یو کو تلار نو خاص اس دلیل له هغه پر روان شه قران نو چت دلیل کم دی هذا بصر للناس قد جاءكم برهان من ربكم قران دلیل دی یو کتو لار دی ټول دنیا مخالف تا هغه پتو درګا کامیابی کې وا چا چې یو پتو درې دی لیا کامیاب شي نبی اسلام یو باقی ټول دنیا د کوبر شر نه ډکوا او خيار خلک یو پتو درې دا او بکر صدیق او خيار نهایت رضی الله عنه عمر فاروق او خيار سره مداغه وکړه خلاف ولیکن او خيار چې خبره واورید نو وی دا خوندي خبره نو بیا یو سره درید عثمان غنی خوار یو سره درید علی رضی الله خوار خدیجه رضی الله خوار او صحابه ټول خوار یو سره درید کامیاب شو ابو جهل دا کمکل خلقو او بادي شیبات نهات کمکل هغه وی مونږ څنګه ګڼ فرید یو سره درید لمغلی ونیو اگر ایزان اخیار گنا ابو حقیقت کلیو نی اگر تباشو نسل تباشو تر قیامت دلالت چاہتو دی او دا اگر یو سر ادر یو سر چکم اولادو اگر کامیاب دی رضی اللہ عنہ ونو جان ننو ما یو علاقہ کی طور تبی یو علق یا یو زنانا علاقہ کا قار شروع کی کم چو خیار خلی کی انا ایراش اگر یو سر ادر ایو یرد دا دلیل لے دا گنڈ چیز خواست پتک لگیا دی نوګه یو سره د دې کامیاب شي هغه کار واستوي وقليل من عباد الشكو لد بندګان زمانه متابدار یار همیشه لپاره شیطان ولا تجد اكثر شاكر انا مې زیات نه تابعدار خپل کتاب اې اکثریت په ګوره یا ساده اکثریت په ذمہ دی وای جمهوریت زمانه وی گن پیتا نا گن جمهوریت داگی خواهر سسٹم غلط تے آدھا کہ جمهوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوق کو گنا جاتا ہے تولا نجات کپرش میں سی یو دوادری لس پیندال شل سل زر لیکن تلے لینی شی گن پیتا مدا اگر یو فسور ہوتا اخدا دلیل دا خدا کتاب دے ہوتا اک کسر ہوتا گا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن زياد دخل كنا ایمان نرولی فال دا اللہ پی کتاب دا تی کامل کتاب دے حدی تکینا ایمان نرول پسو قسم دی کنا ایمان نرول دام لیتا کدا بجا چنکار دی وی دی کرو دی دایت نیشتے اول ایمان تیرا اوڑی کنا وی خلے کی کینے زان نا پویا کئی اب باز ذکر دے عمل فی نا کئی اکثریت مبتلا پدی کنی یو خدای کتاب مخالف دی او دلال عقلی ذکر کئ اول درې دلال ذکر کئ دی یو قسم نه د خلق ادا تفریقی په دعوت صورت باندې دعوت صورت دا له ذات الحق آیت نمبر 14 کې خیال کوئ ځو الله الذی دا قران چې لګل دی دا الله اغا ذات رفع سماوات والارض چې فورته کړی اسمانونه رفع سماوات بغیر عمل فورته کړی اسمانونه بي دستونه ترونه ته وینې دي دره نو اغا ذات لاګ د بلندې چې اغا اسمانو چت کړی دي بي ستنو ستا بابا شو چت کړی سو ما تعالی ارشو بیا وګړه برابر په خپل سلطان وزیر ته مشیر ته نائب ته وزیر ته اچ چاته جات نشته ثم تر ارش بیا وګړه برابر ده خپل سلطان پورا ده ارض خپل کار کوي تو دبر امر من السما الى الارض د اسمان پر مکه ټول کار خپل کوي وسخر الشمس والقمر او کار کې لګولې نور اس په مې نو دک الله ستاجه تر کې غتا واخا کل یجری لجل مسما ټول روان دي تر نیټه مقرره دار یو شی نیټه مقرره ختم بشي انسانان د ارچ خپل خپل نیټه روانو دی وتا د دنیا مې یو نیټه چې ختم بشي ټول دنیا یو د پر امر تدبیر کوي ټول کار دا او ذات کې ثم صلی ارش فارش برابر سن برابر دی تدبیر کوي ټول کارو په خپل نائب مشیر وزیر دې ته جات نشته د دنیا بادشاه بیر نائبانا بید وزیرانا بید مشیرانا ایسو نشی کولے که وزیر اعظام دے که صدری نو که پو اسلام آباد کے نایت پی خوردن سے خبری گی نو دلتا که وزیر اعظام دان لہا وزیر اعلی مقر کری تا کراچا انسے خبری گی اتا وزیر اعلی مقر کری یا فلوچستان انسے خبری گی بیا که وزیر اعلی دان لہا لانی وزیران اساس مقر کری دا سسٹم دو دنیا پنی ترکا چلی گی دکا انسان و دا اللہ فرق دے اللہ دا ٹول سسٹم چلی اسمان نہ ترجمہ کے خودی کے نہ وزیر شتے اور نہیں مشیر شتے اور نہیں نائب شتے آج دنیا نے بادشاہ نہ مندر ہے یو دبر امر تدبیر کړه ټول کارونه په خپل یو فتل آیات واضح کړي دلائل د توحید لا لکم بلقاء ربکم توقنون قام خاطر په ملاقات رخ پهلوان یقینو کوي یقین ال راته زړی په قیامت باندې چې د قران تک نه چې قران نه ویل د دې یقین نشره ده مرګ به مانی آداب هم وایي چې قیامت شته لیکن اغیل اب آمان لکن کلش سڑی یقین راشی بیا کار کئی کنا فخیر سڑی یقین را اگلی چکو روڑای وطا آنو شو نمرم نایل مندی تڑی بیا پا کرمائی پا تردائی نای پا غلاو پا پسم پارام بالانے اترا ہوڑای ویا روڑای مونو خوڑا بچونو خامور بچو نای یقین را اگلی پا بو یقین را اگلی چکو بو نس کما نمرم نو کدا شاید پا قیامت یقین را اگلی نایل اب آمانو کی نو قران ته چینی نه دا قیامت باندې څه یقین راشي بس او پارا مولان نه بیا دیو که دل ذکر کا د خلق او دویم کزم دویم دل د خلق هو الذی او دا الله ذات مد الارض چ وړول وګد وړول لازم کا دا چای وړول خورا کړی وجال فی رواسیا اگر دولی پدې کې غټ غټ ورنه وانهاران اولوی لی سندونه دا سندونه دا دره نیل ده دا دره فرات ده دا دره دجله ده دا دره جیخون ده دا دره سند ده دا دره گنگا ده دا دره کابل ده دا سر دریاب ده دا یو خونه پا درگون دریابونه دی دا یو تو منگ تا معلوم دی نور پر دنیا که لولی دریابونه دی دا چا کردی دا تا یو ولا خود استاد بابا روانه کی چتو تا آواز کې وامن کل ثمرات ادار قسمه میو جاتو نه ګردولی الله په دې کې دوجې نه قسمونه داریو په ادار کې داریو میوون میوې نه ګردول الله په دې کې دوجې نه دو جوړي دوجې نه جوړي اس نه دوا دې هر شی جوړه دا په دنیا کې هیڅ شی به جوړ نشته که سړی د خدای سره جوړه که ته سړی دې سم نشې کوته بس څنګه بچراړي ا کته شخه دې ډیر اوچته خدای چې خاوند دې بس څنګه بچراړي ا ګړې لوچ سړی ان که پیغمبري او چې خدای دې بچي بس څنګه راړي ا دار په دې اونو کوم جوړي دي کجور سره خوا کې چې بل نر ني ته کجور وسمي بیا وړي وړي وو کې هغه کې وډو کې ني بیا دا فپتی دې دارنګ دا نور غنم او جوار چې دي په دې غمو په جوارو کې هم دن په دې ګندر اماده دي موږ تر دلته کې دي چشتي ترو عبدالرحمن ماغه د پوت کما ته تاسو د قسم جوړې توفونه هغه ما ته موږ دا څوک چې په غنمو کې چې دا ته لشل کنال په غنمو کو کرو نو فای کې بیا به خو غنم خو ته موږ غړ غړ دانی نه پای کې بیا موږ چې سمن وګو کې شنو وګي نو موږ چې غټ وګي دي چای نه بیا موږ ته سوتلای وچولان دیتا سوتلای دغه جوچ بیا پاتل لګي چې موږ غریب وو هغه د کی پریز جدا یا هغه د وخت راوري بو نو هغه نه دانیو باز نو هغه بیا وکړ په پټی کې وی هغه نه چې کوم غنه مو شي وی اکه بیا تو خمیر مونږه پوه شو اما د جوار وی جوار کې مونږ داس چل کو چې الکه شپک کنه لمنګ پټه وکړو یا لس کنه لو وکړو نو په دې کې موږ یو دوه کانال ته موږ جدا کو موږ دا چې کوم دا نران دي ا راته کنه دا ماده دا دا نران چې کوم خو خق خو جوار ته چلو دا چاله ماته کې دا غټ غټ سرونی دا خطر دا دی او کنه لکو هغه نه کوي دی بیا دا نران چې دې په بمبل او باسو نه هغه بیا موږ له نور بمبر په دا کې اوسړو دا شان دی بیا هغه نه چې کوم ته خو جوړ شي هغه دی نو لکه نره ماده فارته کیشته په دې غنمو کېشته په اونو کېشته په ډو کې یو الله دې داغه جوړه نشته دا ارث کوي بغیر جوړې نه ا انسان کوي جوړه او ترې اسم نشي کولې بچي نشي راړې او من کولې سامران ار هر کې سب میوې نه جال کرو دې په دې کې دوځې نه قسمونه استه نه یا جوړې دوا یو شلل پټای الله شپا پروز باندې پټای الله پښې باندې راځو ان فی ذلک الآیات یکر پھر بیان کی خام خات دلائلی دا اللہ دا وحدین دا اللہ دا بلنی چیو اللہ لائک دا بلنی لہو ذات الحق آخرہ کی لہو ذات الحق کو گرہ تبر چودہ کی خبر آگا دا رضی خان لہو ذات الحق خات اللہ لہ بلن لائک یا اللہ بلن دلتکم ان فی ذلک الآیات یکر پھر بیان کی خام خات دلائلی لہو ذات الحق قل قوم یتفکرون قوم نے سوچ کی دا اللہ پہ کتاب کے جدا اللہ پہ کتاب کے سوچ کئی اپنی پوئی کی جواز لائک دا بلے دا مسوح کی یو اللہ وفی الارد درم دلیل خلق افضم کے کتان ٹوٹی دیوی متجاورات جخت ونڈو نا نی جخت نا دا پلان کے ونڈے را ڈنگلے ونڈے دا لاندو ونڈے ہو دا مٹی ونڈے ہو دا چکم دیشن پلان کے ڈنگلے ہو دا ہر کھر کی جدا جدا ونڈو نی ہر یو ونڈ کی جدا جدا شیکی رنگ پا کل کی لکہ یو ونڈے چفائے کے غنم خکی گی بل ونڈے فائے کے گنے خکی گی بل ونڈے دزمہ کے اٹھو اٹھا رہا فائے کے شرشم خکی گی بل ونڈے فائے کے جوار خکی گی بل ونڈے فائے کے تماکو خکی گی دزمہ کا یو دا ایو بلتر لگی رہا متجارہ میں بلتر جغتا رہا مند کے فاصلہ مدیشتا او فصلوں جدا جدا دی نو آر یو شے کئی لیکن بعد ونڈ لکھو بعد علاقی دی بعد علاقی دی پائے کے مانٹا خکی گی بعد پائے کے سیو خکی گی اپا بعد کی کیلہ خکی گی اپا بعد کے بلسخ خکی گی بعد کے سیو خکی گی بعد کے امرود خکی گی لکھا کوارٹ کے امرود خکی دا کوارٹ امرود ترار دل دنوی کرنی آگا شاند کی گی داری بعد آنو کے لکھا دامان کے دمانگرے نو خار طرف آکے پدی کی مانٹا خکی خکی گی داری ور تیر چکم دے آگے کی مانٹا خکی گی پدیر کی خمانٹا کی گی نور دانو کی مانٹی آگا شاند کی گی دمانگا راکا کی چکم دے شرشم خکی گی شرشم بردان کی گی ننگ دا ناکی ٹیپر خواہ گری گنے بیا دا چارتا دی گنے نے ننگ دا علاقی تماکو دی دا جدا جدا ملکو نا دی دا ثابت ہے چیز مکہ یو دا باران یو دی او با یو دی دا جدا جدا فصلو نا ولی یو دمکہ خکی بل فصل خکی دا چاکی دا سوکی دیوی میوہ خوگرہ دا بلی آغا شان دا وفی الارضی افضما کے کتاونا وندو ندی متوجہورات جخ جخ لگی دلی یوز قاب ایمان واحد خڑوب کولشی پوبو یو قدم طول سمندر رو بودی باران بانی اللہ رو چتای نا پا اکا با پسندو موری گی نا پسند کرتا کیلا خکی گی آگا با بلوشتان موری گی نالتا کیا نار خکی گی اکا با پا پنجاب بانی وری گنال تا کینوگان خکی گی امونہ خکی گی اکا بزن پلی ملک بانی وری گی اندل تا مانتا خکی گی نور تا خکی گی یوز قاب ایمان واحدن و قطع متجاوراتن وندون جوخ جوخ و جناتن اباغن من آناب دا انگور چرت انگور خکی گی پا افغانستان کے انگور خکی گی و ذرعن فصل دی با پنجاب کی رجا خکی گی پسوات کی دائنم خکی گی و نخیلن او کجوری پسند کی کجوری کی گی با دیر اسمال خال کجوری کی گی خال سنوانن یو جڑوالا و غیر سنوانن اجدا جدا جڑوالا سنوان چې دی یو ډوکی نه دوایا درو کیږي د حدیث کې مرادی عم الرجل سمو ابيه د سړي ترچی داد پلار سمو وي سمانا دیو دیو تو دیو تو نه پیدا شي د دیو پلار د مور نه پیدا وي عم الرجل تر سړي سمو ابيه داد د پلار سمو وي نو سنوان چې دی یو تیغ نه وباتي دوا درې سلو دا چا وکړه وغیر زمان او جدا جدا جڑ والا بودا بعد تیغ نیا بعد ایڈوک نیا رو خیلی دا چاو کرو یوز قاب ایمان واحد خڑو کولش بو بو یو قسم بانده اکد بارانو بودی ونفضل بعد اغه راکاو مونږه آباد دي په باد باندې او کولی په می په خوان کې دا خوانو چاره اوسې بګي ان فی ذلک الایاتن یکه په بیان کې خامخا دلالې دسو له ذات الحق ضرورت مقصد معلوم نه کړه له ذات الحق په دې بیان کې دلالې دي چې لایق د بل دي صرف صرف الله دې خلی قوم یا عقلون اقوم لجفیږي درې دلال ذکر شو د خلق او اوس یو دلیل پېښ کوي بل د دې چې عالم کل شن و اولې وي به دلال کې چې خالق لكل شن و الله له ذات الحق وش کوس خالق لكل شن و الله وګرا اسماء تا وګرا دا بيستنو چا درو دا ټول کارو دا سو کوي نو کته چې الله له ذات الحق بل وګرا زبکه چا وړو دا په دې دا کار غړ غرو چا درو دي دا سیندو په چار وات کړی دي دا اریو سه جوړي جوړي چا کړي کته چې الله له ذات الحق درم دلی ذکر کړو به خل چزمکه جدا د وړو د دې بعد کې انار خکېږي بعد کې انګور خکېږي بعد کې آب خکېږي بعد کې غنم خکېږي دا چا کړي کته چې الله له ذات الله دا درې ور دلال د خلق په دې باندې دا بسل تفریو چې له ذات الله او دویم دلیل دویم قسم دلیل چې عالم بكل شر والله هر تبرټ الله یعلم ما تعمل كل انسان الله په دې پاوا چې بارکای ارض نانا په دې چې نر د کما دا دې په ارض په دې په خېټه کې د ارض نانا چې نر د کما دا پر په له ذات الحق دک الله چې دا پر چې نر د کما دا د دوه پر بلس کالي کسل کالي دا باندې کې کبد وي او هغه الله هغه تواجه رحمت شو له الله تو را مده شو له ځوانه ستاسو له ځوان ستاسو مور نه خبرو چې ته مور په خېټه کې کم وخت او سر درې قدم ته لاړ ذکر کوي آیت نمبر 11 کې چې حافظ کل جن والله له موقبات من بيد يد له کی هو ذبر د انسان ته دي ا دې انسان لا یو پر تذراتو کی موقبات او یو پر تذراتو کی فرق ته من بین یدی مخیط ادنا و رسول ادنا یحفظونا من امر اللہ حفاظت کئی دادا من پا باند بی بی امر اللہ حکم دا اللہ دا هر انسان دا شپی روانی انا تا مدر تشیع دے چونکو انا واقعی امار یا کنجی مخیط ادنا دنی تشیع اکسڑی مخیط اولاری اندیو بگنیوی سخت چیع دا سوکو دا سو تک کاری دا غا فریختیوی دا سرا دا دا حفاظت کئی دادا د تا تنبیات ورکړي چې ما د مخ کوم سره پړ کې راځي چې دا څه شی دی او کتي کا غدا کی له موقباتهم د انسان د فارغ په تدیراتو کې فارغ دی لري مخ ته دنا ارض ته دنا يحفظونه حفاظت کوي د انسان من امر الله حکم د الله له ذات الحق هغه ذات چې د هر انسان حفاظت کوي د ماران نه لړمانه کدا نه وي دنیا کې دوره ماران دي لکه مچان ور زور دی د دې نه زیات باران دی اډانډاران زور دی د مچان خو مچو کې زرمی نه نقصان نه ټک دور کوي نور نقصان پکشته نو مچان ډیر پتا کی را کی کړه اډانډاران در باندې سه مسلط وي نو څنګه به ځان بچ کو دا ډامبر ممبر کم پر بچ کړي دا د لهو د تر حق خاص دی الله لا چا لایک صدرم قسم دلیل ذکر کوي آیت نمبر 12 کې هو الذي دل آزاد یوریکم البرخه چې خی تاسو برېښنا د فار دیار د مسافر او فار ته د مقیم باران چې راځي نو کې فړک فړک ګړ ګړ شروع شي سړی چې پلا رواني نو هغه تر یې شي چې را باران دا برامانو شي منزل ته پوزر اسم او زمیدار چې په تم شي وای که باران شو ملک به خشي موږ په خور او موږ باران کو شو خبري زمیدار چې کلو کمی دغه به تاسو ته ماکو پراتی نه تر بغم شي باران د شه موږ چې باران شو خوي ایو باران دی د چا تم شي اوس په ير شي نو متطرف ده ارسو سره یو څوک دی الله د تامي او د ير لاک څوک دی یو الله لو ذات الحق متطرف كل شيء هو الله لو ذات الحق دا څلورم دلیل په ځم کزم دلیل او ټول ماته د مختاجات نمبر ته راکې قرار فرق ترا کنور فرق تیری یوسف بحرادو پاکی بیانی دا اللہ قرار فرق تا پاکی بیانی چا اللہ پاک دے دیجرنا دا ایبانو نا نظرنا بی حمدی پا صفتون دا اللہ بان لگیا دا صفتون دا اللہ دولویت آج خالق دے رازق دے مالک دے ور ملائکتو انور ملائکیم لگیا دی من خیفتی دی ارد اللہ نا دا پینځه د لږ جو مسلې ته تطریقه چلو او دا شو خالق لكل شيء والله له ذات الحق عالم بكل شيء والله له ذات الحق حافظ لكل شيء والله له ذات الحق متصرف في كل شيء والله له ذات الحق طول الله تعالی مختاج له ذات الحق پوشبه شو القران رحمت الله علیه اگر با میاش که خواب خواهی و دل دوستاز ملاقات لطن اتو چه استاز سر مینه کهی دا غیلم که اللہ اضافه کهی دکه اگر که اخسان شناسی وی او چه تو که استاز سر مینه نکهی استازی برشی دانا لا علم اخلی تیک دا انسان دا کمدوره استازانو که می سڑکی با شاگردانو که می خود استاز پل درجه دا انا ختمی کبیشی بان پیو معمولی کمدوره خرک استاز نفرگی دشر قران تر کدا او څنګه به خام خام یش کې ودلته ناغه پغه به یو افتل لګینا یو خدا دوری او دوره کې ونه نور به خام خام یش کې ودلته خپل استاد ملاقات لا د قران استاد نور نه نور به استاد نه د قران چې دور بهتري کتاب او تخیر حسین رحمت الله علیه هغه یو دل دته ما ایو را سره ملګرو هغه چې زوم زوم په پیډه تلاړو نو گاډی کې پیډه یو ګډ به راته روزي موږ هغه ته وختو چې چګرا غوږ داسې ډک دی چې خلک کڑکو ته روته ختی موږ چوسو کو یا فرج بلش پر تا کو یو شپه مو ته وګړه ګاډی دا چې بلش په کو کې دې سبا دین امرش دی اتی ته چلوې یو ډبا چې هغه تر خلک نو وړ هغه شای خاندان ډبا وا د فوجان موږ هغه سره ټول شو چې ګاډ روان شو انت نو هغه ولیدو شہزادگان ویلی دا تھی بار پر کشی کشی کشی گاڑ اس راو تے دانا تیر دے ویما ہوتا جے سنگ کشو کہ کدی کو کشی توپا کرا میرے کرے کشی ایما جے دے مکھے ٹیشن کی بودری ہو چودری جی گاڑ کدبا شو انا اس کشی ویدن نبا تو رحم دل انسان ہوئی جی خیر تر اصل ہے کدے بڑے غریبانا ارادن نے کہا یہ مگر آدھان نے کھو چی دن نرادو یو دائی پر تو نوالی اگدو گدو گدو پراتا دی آیا مگر وی یو طرف تو دری وی مگر دام نوی چی کینی دگا مو کو دگاو کا دبل ملکو او دگا او دیبال خالکو نی مگر دوائی بنا چی کینی وی خیر مگر اولادو یو کس بکی گانا شروع پرا چی ہم مزار محمد فی مر جائیں گے وائی کنا تو چی مخت اگر نبی اسلام دمخ نمخ بدلی نو که عمل ته وګور عمل په شان د انګریزان وي نو غم خادي او با دا سندره ذکر دا چې اب مزار محمد پر مر جائیں گے وی دا سندره شروع کړه ما او ته چې دا سندره خو نه تا وای وی ما دا عمل کړ چې خدای ته وګور خدای ته وګور دا الله باندې او ته به ته سوای ته تو هی بیان یو وی ما ته چې غره شما صبر کو زر او او زر ټینګ کوما وی هغه ما ته چې تو سی گویې اته دبی صدرغاړی ما ته چاو عزت دی وای کنه یې ما چې ښه یې ما وی چې اوی دای تله دغه ته بدو ته تله وزیرستان ته هلته کې وزیر مسعود سره جنگ لته روان د انګریزانو طرف نه د انګریزانو دور دی ملک پاکستان لا نو جوړ شوی وی ما ته تو څه کوي یې ما ته چا تو کوي ما صدرغاړی ما وی دای وی چې تو وای سکنه وی ما چې ښه اما وی چې هم مزارے فرنگو پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے شیخ القرآن فل ودی شہر ہوں داشا مولانا سے بم دے یو دم کربئی کی فرد ہے کہ وہ یور داشا شیخ القرآن ہوں داشا مولانا سے بم دے ہم مزار ترنگوں پہ مر جائیں گے, خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے. دوتا منگ تھا وہ خوشا خوشا خوشا وہ مرتو بار ہوئے بار دکھا نہ سو صوبے دار آگو چیدا والا غلط ہوئی سا تب چپ روانے تب جہاد لروانے کو اگر روانے مسلمان وجود لدائی کرنا بے مات آگو دگوئی صوبہ دار چتو کو ڈم نے تو کو بلائے ما اچھا ہو جم کا اے مک تو قرآن نہ سوا شیخ قرآن میں ماتا ہر وقت پتے لائے کہ قرآن میں ترخت میں گزرن کرو خپل قرآن آدھا دیر خک سڑی سے خپل قرآن ہر وقت بھی کنا بھائی کیا تو دلائل معلومی پوش دل تب اگلے در تب قرآن میں دغرا واقع لی نہ بس پوشی چپل قرآن اور سگئی کی لکھل بھی کلو کی لگ لگا مجھے فرض دے رہا قرآن مجید کہ وہ آ بس پوشی ادا اکثر اور کہ وہاں چپل قرآن مجیدان سے رکھے رہے آئے کہ سارے لکھل بھی کل کئی دا زجر دا تسلی دا دا تخویف دا دا تخویف دنیا وی دا اخروی دا دا یہ اٹھے کچھ دا دیر قیمتی دا زجر یا تخویف یا بشار دنیا وی اخروی یا وغیرہ دا یہ اٹھے کچھ دا دیر قیمتی شن کین بچے انہی ما قبل قرآن مجید رہا واقع ستا آئے ما دا صورت شروع کدا نی پدی گرہ دلائل وزن شروع سدکر کاما چوہ اسمانا چا پیدا کری آپ دے کے دا انوار اس بھوما دا چاہی خیدی انو تا دا پیدا بروچ لہو دا تو خاص یو اللہ چکم دے لیکن پوردو کی پنجاب ہے کے شیخ لے پنجابی خورت لے دیر خواہ دکار دا کا سبق ہوئے نم یہ پنجاب ہے کے دا غام ہے چھے یو اللہ را لیکن بلن دے بیا دویم قسم دلہ دویم قسم دلہ چھے پکیڑا کے دا آر زنانا کندرو کی دا کمادا فارس پورا دیم اللہ وی لہو دا تو حقا دا دا جی رول خود جو اندے دل تنیشتے اشیخ عبد القادر جیلانی خط سو کالم کے مرشد ہے عدل تشت تو تو رحمت شلو دوان وی سڑے پوش شردا خبر پڑی وی خیر دا تو تو دوا ما ایدی کرو یقیو گشو وی زبر ما تا وی تیر مولوی سے کہ لاس بیٹولا کدا درد ادری کنا تو خبر دی دا کسان لگ دی ماتی شاری گا ڈوڑای بوخری بیا با ماتی بلکل والی نا پی خیر اگر ڈوڑای خوڑا پی چا چرگانا نا بار کو آگ پخوا بخل گزان تا چرگان روڑا او چو چو پا آخر ریزہ کڑی تک پلا روٹا لینے وی آنا پا دی سٹیشن و کس خورا کنو تو خپل ڈوڑای بیدان سر روڑا چا با چرگان روڑا چا با کیمی وڑی چا با بل سوڑی پی چا خپلی پا دا کولا و رفاندی نفائی که کیمی وی چا سخوی ریجی وی او چاہتا چرگان او چاہتا تو ایکی نا تا ای ما تیوی چرا دا ای ما چی نا زما مرای خراب را ای ما چی گذرین روڑا لیو خڑا بیا خبر نشی کنی اگر دور زاد ما چکڑے خواه شیر قرآن دن چی دنون دا غاخلی مگ دا شاگردان لیکن وی پدید مارا اصل جایز دی دا غا شاگردان فردی خود آفریدان تو دور پدید خواه اگر مقابلی کرد چی پدید با نگاتی جی خوی ما ڈوڑا نو پڑا آئی دے بل تمی چھو خرا لکا آزاد تو خوی اخرا تھا آئی ما ما تمی مجھ دا زمان مارا خراب بیا بل ساتھ بیان نشم کونے ویچی دے ڈوڑا نو پڑا وی ملگر وی آگئی وی یو یوڈو کر آگ لے دل اور کے ملگر ملگر ما تا دوی ما تا چھو خرا خرا خرشا ما ویچی ڈوڑا نو پڑا شو اببا مبیس کری میرا ملگر ما تا جب ما خوب دور کر می ما دی سوزار دائی چی دی ما دلگر خوب را رہا یہ خط برا خوی جکنا ای بار داغا کا چکم داغا برا برت برت ہوتا ہے نیاگی تے ہو خوی جو یودی شا پیغاما پیغاما پر پیغاما یودی شا پیغاما لگیا شما بوشی داود خیل تا چورا سی رو او دی اولار بنو تا دی اولار چکم دی میانوالی تا دی غدائنا دی غدائی که پی مگر سے ماوتا چی مگر کشو وی چرتا کدی ایما چون خودی پل دکانا تا ہو مخ کے بل پل رہی بیا غدا چی کدیدون بیا مگلے دو پچای یو یو یو میوی وځه یو پچای مان راکړه یو دلار ملګری یدا بتا دو خو بجرا خوشو ما ملګری ته دا بل پچیم تو ارزه کما بیان کړل دا چې داخله نه چته مجرت کرانه شي دا نشي اجر به خراب شي ځکه اجر ضروري شي کنه میوه ته یو پیسې شي نو هغه هغه پچې فدې ته د شیخ دغه ګور تفسیر خه ما خو نه ویل شان ته ځکه خو ما مرای خراب نه خبرې میرا کی روان دي ګرو جاړي کی خو ما صرف هغه ته نمونه د شیخ ویل چې له هدا ته الحق خاص دی الله لا چې غدا لای قوت ګور ترجمه تا الف لام را الا فی بمانا دی اور په خپل باندې تلک اتل کتابه دا تونه دی کامل کتاب کامل فوصول دی ایمان والذي اوا کتاب به ودې لیک شرایل شتا تا درتن الحق دا حق دی دګر خبره حق ده د دې خلاف چې کومه خبره هغه باطلی کار چا لیکلی ښا کدی وبد مولا لیکلی او کل سواد مولا لیکلی اگر کراچای مفتی لیکلی او کوم شایخ لیکلی چې دې خلاف کومه خبره باطلی ښا دې سره چې موافقه به حق ښا دا بیا ساتي دانی چې پدې نو د په نور کتابونو تعالی نه په دغه نور کتابونو تعالی دا بیزار نه یو غلط عقیده چا پیش کړی دا چې دی کنه د خلک هغه با پر ورته اک ارثو لري علم انکر پنج پیر علم ولې دی انکر شیخ القران یو خبر تا تر اوسه چې هغه ویل دی و انا نه منو کله ما خبر اتا دا کو استاد سړی په نظر کړی چت کاری نو کله ما ته چا و انا نه منو چې قران خلاف دا هغه نه دی ویلې دا چا ورته تقوا لري بیر رب کر سهار اخدا حق دی او نور حق نه دی ولیکن اکثر ذات لا یمنون لیکن زیاده خلقو نه ایمان دراړي په قران چې دا حق دی الله الذي دا قران چې راغلی دا الله هغه ذات دی چې ورته کړی دی اسمانونه بغیر امر بغیر رسونه ترونه ته ویلې دی لرا چې ستنې نشته ولاړه ځکه یو یو غس ټوټه کو څوک بیس ته نودري یا به برن تړي یا به لاندې نه ساټه کور کوي او دغه دا چې دا سوانو درو دی هغه تا واس کو کنه ما لو دا تل حق سوما سال ارش بیا وګرا برابر په خپل سلطان پورا دی په خپل سلطان باندې او کار کې لګول د ورځ په ما ټول روان دي نیټه مقرره تا تدبیر کړي ټول کار په خپل من السماء الى الارض زدها من سجده براشي يفطر د اسمان د مګ ټول کار په خپل کوي چاته یو کار نه ولا کړي چې ست کو اوس بده کوم يفطر الايات واضح کوي دلال د ودانيت د بلن خپل لعلكم بلقاء ربكم توقنون خامخا تاسو په بلن را فلبانه یقینو کوي او دا الله غدا د مدل ارضا چو غړول د ازم کا جاله پیا رواتیا اگر لو لی پدې کې غړ غړ غړو نه وادهار اجارې کړي پدې کې لو لی د رواج را دار و من کل ثمرات ادار هر قسم میوونه ګردولی پدې کې جو دو جن جوړه اس نه دو دو یوشل یخشی فعل الله اپ پټای الله شپه پروز باندې اپ پټای پشپې باندې راز ان فی ذلک الایات یګم په دې بیان کې خام خا دلالې د له ذات الحق لقوم يتفکر او قوم چې سوچ کوي د الله په کتاب کې او فل ارض فضل کې قطعون ورډو نه دي ټوټي دي نه ورډو نه دي متجاور بیراتون جخ جخ لګیدل یو په ثرا ادا سرز مکار پنجاب لګیدل نو پسند کې کیلي خېږي په پنجاب کې ابونه خېږي سن سرا پنجاب سرا پل بلوچستان لگ رہے بالتا انارو انگور خکی گی بیا گئی سرا آن پر افغانستان لگ رہے دالتا بیا خربوزیو ست خکی گی انگور خکی گی دی پل پی بیخور لگ رہے پیخور بیا مانتی دی دا چا کری و جناتون ابا گنا من آن آبین دا انگورو و در اون فصلو ندی غنم جوار وغیرہ و نخیل او کجور دی عربو کجور اگر آسان بلگاڑو کی رینشی غٹی غٹی کجور نور ملکنو کشتے ما تا چاوی کلی پور دیا که دور دور کجور دی وہ خواند دا سی دی کم چه دا سعودیا د مدینی کجور دی آغا شان خواد بلدان چی غٹ غٹ کجور دی پا دی ملکی مشتی خواغا شان دی دا چا کردی سنوانون دا خیرون او کجور دی سنوانون یو مندو آلا مند یا جڑ یو جڑی نا دو سبب پیزوتی دی و غیر سنوانین اجودا جودا دا مندان والا یوس قابیمان واحد خراب کولشی او با کولشی پوبو یو قسم او اکیو دی باران والا دو ونفضل بادا اگوارا کردی منگا باده دی پا بادو ما فیل او کلی پا خوان که دی بادی خوان خده خوگ دی باده یو شان انار دی دی ملکو من او دا قندهار دا قندهار اگا جودا دیو دی پاره چې کوم بلوچستان دا یو شان لګی دی د بکی دی قندهار بلوچستان سره دی قندهار کې کوم انار دی غدي پل نشته نشی کې دی هغه شان خوان دی ان فی ذلک الایات یقین فی بیان کې خامخا دلائل دی دلہو دا حضور حق دی قوم یاقلون اقوم لچا قلب کیوی وین تعجب اگر جرتا تعجب کے چوئے موت نور کل مسئلے بیان کے دے اسوئی نمانی نو دی با دا تعجب خبرنا فعجب ان قولم نو عجیبا دا بینا دا چی اعتراض شروع کو چی اعتراض شروع کو لگا اسڑے وئی وی موت نور کل قرآن بیان کو ادائی من اللہی دا پری دا دا عجیبا ندا دا نمان عجیبا دا چی تا دا علم نمانی نو دی تا علم نمانی منال خلا در کنا ستا خبر نمانی مرا وی تعجب او کدر تعجب که چی دی ول نمانی فعجب قولم ناشنا دا بینا دی او پتا اعتراض کئی چا ایدا کننا ترابان اکلا چشو منگا خاوری آیا منگ با پیدایش نوی که او دا دیلا سو گورا ای پتا اعتراض کئی منال در کنا نولا اکلا دی کفر اگرا بیما دا کتان دی چو کپرو که پرابانه درب پا کتاب یا درب پا بلن آبانه اولا ایکل اقلال ادا کتان چی دی توکونه بای فسردون دی که توکونه دی فسردون دی که دیل اللہ سرد مند که دیل قرآن تا دیش که دی اولا کت خواب النار ادا کتان جاننم یادی آخر که دیل بای پا دی که همیشه او زجر پین کادر سال ویس تاجرون کبیل سلی سییا او فتر تلوار در اقواری تا نعذاب تا تو ایزا پا منگ نمارو پا منگ دی عذاب را شکن پا منگ عذاب را ولی ویس تاجرون کبیل سییا او فتر تلوار در اقواری تا نعذاب قبل حسن مخ که نیکاینا نیکی توحید من مخ که دفانا دا عذاب نا دفاع خو توحید کئی کنن توحید لا منل نا وی پونگ دی عذاب راشی نوالک عذاب بسنگ پچکی لکی او سڑے دی پا مورچا کنا دی تا توی ڈس کوا تا ڈس کوا تو بیا مقا خبر سا معقول دا عذاب بچ کی مورچا کنا دی اگر او سڑا پڑا گا اولار دی اپر او دا مورچا کنا دی پا ما ڈس کوا تو دی خلیوانی نی علاکہ تو پڑا گا تا بچاو نا رکڑے قبل الحسنہ توحید دی منل نے قرآن تنا سے عذاب قوار ظالما وقد خل من قبل مسلات او یقلن تیر شدی مخی دینا مسلات مثالنا تباہی دو قومونو دو فیغمبران قومون تباشی دی چاگی مسلنا و منلی آدیان سمودیان نوح علیہ السلام قوم یا مسلات آغا مسلات مسلتون جمعنا مسلتون مانا عذاب چه سرینا منشان ختم کی دس سخ عذاب و این ربک اس ترغیب توبیتا او یقین رب تا خامخا خواند باخنه لفرد خلقو سر اشتر دادی سر اشتر دادی مخی ترشو دلتور دیتا که چه ان اللہ لیفر انشر کبی و یقفر مادو دار کریم انشا یقین اللہ نمخی چی شرکو کرشی دا اللہ ترا اپا خرقی دا آغا چی سوادی شرک نای چالی چی خواف جاندلتا ہوئی شرک بخما دمان خبر سپا کرکن مگو یقین ربستا خاند باقین فارد خلقو ان تابوخا کتوبا باسی کدی توبا باسی او سما اللہ بیمام کی سره شر نه الله شرک معاف کوي نه خوش توبه واسي وي معاف کوي وان ربک لشهد العقاب اکتوبه نه واسي یقین ربستا سخ عذاب والا نه بیا ډیر سخ عذاب ورکوي او بیا د اجر منکري وتا او وای منکري نه ويقول الذين اويا كذا كفروا انكار كذا القران انكار كذا التوحيد لولا انزلت من ربي والذين شبر محمد صاحب موجزه ربنا كده پیغمبر موجزه دی خی کنا جواب دا اعتراض در انام شروع ہے ارد مرسین جس کی ارد ول جواب کرو چه انما الايات عند الله موجزه الله تا ما سنشته دویم جواب سورۃ یونس کې شو آیت نمبر 20 کې چې انما الغیب لله علم د غیب الله څخه دی دریم جواب ولا بیا په دې ځای کې کوي دې ځای ولا کوي چې انما تمذر وتواجد موجود مامور نه ما دغه منذر به ته بیان کوم موجود مال اس کې دی او ویدای ویا کذان چې کفر کړ ولنا د نش پر محمد زمان یو معجزه در په انما تمذر د جواب بل کای سلون یقین ته یې ورو کوم کې بایدو منذر ما تا ته وای ز کرامت وغا کنه و بایدو منذر په تایرو قران بیانو ما ایرون د داخله دنیا او د اخرت د عذاب کم بخت او کل قوم نه هاد او فاردار یو قوم یو لار یو بیان کوم کې هاد هادی بیاد کون کے پیغمبران و مخبخان خود پیغمبران خودیشتے انو دا پیغمبر ورسان برا دی نبی اسلام بیلو کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء بنو اسرائیل چو دا غی سیاست یعنی اصلاح دا قیدی دا عمل دا انبیاء کو کلا ما حلک نبیو ہر کلا چیو پیغمبر بمر شو خلفہو نبیو رو غیرو ناغ درسو بل پیغمبر برا غی فا انما لا نبی بعدی تبا روز بل نبی نیشتے آتا ما خلفا ویو فایق سرون و لیر بی دو دو نبی اسلام وارثان خلفا دخلا کتاب بیان ولی کل قوم نحاد عرفار رہا یو قوم یو بیان کون کے دالان کتاب یو قسم دلائل دکر شو چی خالق دکر شنو اللہ دو پی تفریق شو اللہ حضرت الحق او دویم قسم دلائل الله یعلم ما تحمل كل انثى الا پر پاغوانش بارکای ارزنا څنګه پوره اجد به عمر زوري د باندې کی کبد وای او ددا انجام پسی زګه اوس هغه اعتراض من ختم کا کوئی چوت ورټر ساوند کوم ډاکټر ته پته لګی چې ماشوم الګ د کجلې موږ نه اور خو دې پته لګی نه اکل لګی فرق سره نه دو میاشت چې واوري بیا پته لګی وخت سره غو غلط راوخیږي دو میاشت چې واوري نو اکثر راو دغه شپته ولګي ا بیا پته لګی دو عمر وسوري لاس کاله یې کوم شل کاله یې کوم میاش به کوم په غرض بمري ا بیا پته لګی چې ده باندې کې کبد پیدا به جنتی کو دا پته ټول الله تعالی لو ده الحق دک الله رحمت کا وما تغض الارحام آغا چی کمی خیٹی دو عمر تبعینا عمر تبعی یو دی انسان دی جگہ شپیتا کالا دی عموماً پی شپیتو کالا عمر کی سڑی ملی یو کارنو تو یا مخ کی کالا کالا یو سڑی دیر کم لکا دوانای کی مرشی یا بعد بگی سلو تورتی دکرا پا خیٹا کی عمر تبعی جا نو ہم یاشت دی د انسان یو ماشوم چې کله مور په خېټه کې دی ټیکاو شي نو د دې نه بیا شپه دنیا ته راځي که ګرمي وي نو اکثر یو نو میاشتو باندې پوره راشي دنیا ته اگر سردی وي نو بیا دوه درې دې پیندره لاس را دې پیر پاتې شي او کله کله دی کې عمر تبینه ډیر مخکې راو دي بچي راو دي څه بیماری وي یا څه ټکر خدای وګړي او ور دي د شپه ګو میاشتو ور دي دا ته نو بعد به ژوندۍ پاتې شي بعد مړ پات بیا بعد مړ شي دومره تبینه کم چې پیدا د شپه ګو میاشتو ګو میاشتو ته میاشتو اس خاطه عمل وته وي او بعد چې کم دي هغه دوو کا تور هدرو ته مرسي پکې وتزداد اپو د الله پاوان چې کمایې خېټې د عمرې تبعینا و ما پاغوان چې زیاتې د عمرې تبعینا دا الله ته پاره چې کوم بچي په خېټه کې سور بو داخلي دا یو الله ته معلوم دی یو ځل د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو سړی راغی وی چې جی د دوه کال کور بهر ما د دوه کال کور بهر ما او دوه چرانه ما زماره خېټه د خځې په خېټه کې بچي عمر رضی الله عنه خپل ملګري راغونډو سلام سره کوي چې سره څوک راځي موږ وکړو تګه جواب به کوی کوي نو بعد ابن جبل او تپاتې چې جیو خبره کو کدی پر کزنا کړی دا نو ٹھیک دادا رجب قابل دا خدا معشوم ته معشوم څه ګناه لري معشوم خو په کوم پر پری کنه بیا دی بیا دور سب رکای چې معشوم پیدا شي ایوه خان چې معشوم پیدا شو یو خدا غافو ته دوه کارو دک کال بار غاخ کی نو مور خدمت یا د دوه کار شو چې ما چې نو بیا شپیرا شي چې کال یو شي نو غاغ شي نو د مور په خېټه کې کال نه سی واشو کنه د پیدایش نه بعد نو غاغ شو او چې شکل د پلار غم شپلا دا خو زما دی بالکل د پلار په شان دی تا ته عمر فاروق جو کا تل ناغوي وی وی لولا معاذ کچر ما نو لا هلک عمر عمر به تباشو او عجرت النساء ان يدل انت لدى معاذ او خذ چې کوم دي عاجزانه شوی دي د دې چې نماز باندې بچو پیدا کی دا چې خلق نشته شيغان دا وګورلو علي سره چې لولا علي لا هلک عمر وانا رسنا دا قرطبي ذکر کړی دي په دې باندې وجه او سیرو عالم عالم نبلا هغه ذکر کړی چې معاذ رضی الله قرطبی نور ذکر کړی دی ابن کثیر چې دا معاذ ابن جبل رضی الله عنه خلی فقیه چې باقی دا رضی علی رضی الله عنه دې دا معاذ نه ډیر چته په درجه کې خو خامہ دروب سره خامہ یو سړی وایي دې اره یو سړي خپل درجی دی اکر امام ابو بکر رحمت الله علیه ډیر لوی درجی دی په دروغ باندې باندې خلک داغه کوي وای چې په یو داس باندې به سلویخ کال موس کړی ما خام به جوداتو کو د شپې د سر موز په باغ کو سلویخ کال نه مرداران به درات کی وای دته بچی کېدل کنه ما بچی به کوم دارانه او دا نو د بعد خلک په دروغ باندې مشهورتیا کوي دا ټول نه ناروا دي دروغ پارا نه دي دروغ نه دروغ دي د علی رضی الله عنه بلا من قبات داغه بلا درجی دي دا غوډې اوچت درجه دي کینن د دریو صحابو نه بعد دا اوچت درجه ده بعد دې دا ټول دا درجه کې کبي دي سره چې بعد دې نه بعد دې جبل ډېر لوی فقیر دی خو درجه ده علي ډېر اوچت ده نو په درو باندې اوسړو درجه اوچت ده مثلا نه اوسړې دی هغه داغه نه الله پاک لکه شریف قران دی ډېر زیات کار دی الله غزه قران کریم اگر چې ته واغ اوس که په دروغ باندې سره شروع شي چیرې د بټول شپې خو او د بټول رزدار نو دا څه خبرې دي هغه بټول شپې خو نو دروغ به کار دوکو خامخا کار به کو اټول به قران نور کار به نو کو په دروغ باندې اوس یې زما بارکه اوس سره دروغ باندې وای دا په دې بارخ په استاد خلک نه مشور داتر دروغ هر حالت کې دروغ ښه دروغ په درو موکو کې ټیک دي لکه کخاون خط د دروغ وای لکه خدا کا مکل د کو بیا ور پر په شو مال بدا کړو خاص له مکان مخک مخک دغه بار ور کو دغه براو دی بونس ورته ملاو شو دا نو ذات اخلاص ای یا که خدا سړی ته وای غبر ما حدیث د نبی اسلام په دې باندې کړو یا د دوه کس روغ ادا اته کې هغه یو کس د خدای کا ظلم اندلو کی اته لار چې غوتا ته سلام کو تا وړین تعریف کو تدینه بار چې روغ وشي نو دا چې د نور درو په اړه لکه درو دی ګناه کبیره ده ګورې شیګه دا درو ډیر دی اته وي دا د تیلی نه دلان مبارک دی دا د حسین رضی الله مبارک سخت درو وي په دې دا غي درجه دو چتېږي بلکې دا سره به ګناهګار شو نو الله یعلم حضرت ضحاک رضی الله عنه هغه د دریو کال سلور پیدا شو اچو یې چې پیدا شو یې خند غاخ ښکار شو زه حق نه زه کوئی خندا تا دا خندل امام مالک رحمت الله له دوو کالغه پیدا شو غاخ شو عبد الملک مروان هغه د شپو یاد او میاش پیدا شو د دې بادشاہ اووی سلطنت کې د مروان دی عبد الملک دا شپو یاد او میاش پیدا شو ډیر دی عالم یو دل عبد الملک مروان روانو اداغه او سبقیو هغه چاته حدیث بیانو نو دا افسوس کوم چاته ولی پیدا ما یو د سبق مګه دیو دا سبق ویلو کوئی دا نصیب کی دا دیو بلا چی گوری نو سا شای خاندان الکانو تکین آسل ویسو کوئی ایم اکتا حدیثو آویدہ مر رک شای وی آگا دا دما نصیب کی نیشتے وی پیدا من نصیب کی دا گن بلا دی وی آگا دا بلچا پا نصیب کی نو دا گا عبد الملک مروان دام دو او میاشو یاد شپاگو میاشو پیدا دو او میاشو غالبا پیدا شو اللہ یا رحمت تحملو الله په دې په ما چې بار کوي هر د نانا چې عمر به سورې عمل به دي جنت ته ادو ځخ وي و ما اپو دې الله په باندې چې کمي خېټې د عمر تبعینا چې شپږ میاشو پیدا کیدو یا داتو و ما تذر اپو دې په هغه باندې چې زیاته یې د عمر تبعینا چې یو کا دوه کالو پیدا کیدو درو پیدا کی او کل شی او کل شی هر شی په الله ته به مقدار فاندازه دې عالم دی بشار هو دی الله په پړو د مخلوقات باندې په خار د مخلوقات باندې الکبیر دی لوی شان والا المتعال اوچت درجه والا لوی شان دی راکته کوي ما د انسانانو چې دای د زولی دی دا خو تر راکته کې المتعال دی اوچت دی دور ورته پراتو چې بل عالم غیب غنې بل مشرک شا غنې سوا منکم برابر استاد من برابر استاد من آدو اثر القول اچه پتای خبر لان آدو جاربی چه خلوخ دی پای بانی اللہ تیوشان دی داد انسان صفت نده انسان پا پجار پویگی پسیر نفیگی و من برابر دی اللہ نفارا آدو گوا مستقوی بلیل چپٹی دنگے پشپکی آدو دنگے پروس کے انسان داتے دے انسان پتیار کے نہیں دی اللہ پتیار کے پرنا کے یو شاتے دے لہو داتو خاتن او دریب کے زمدل ہے لہو موقباتن دی انسان لا یو بل پتیارات کی پریختی دی بخیتا دنا شاتا دنا یحفظو دو حفاظت کے دی انسان من امر اللہ پوکم دا اللہ یقین اللہ جل یغیرو نبت لئی ما آغا نعمت پی قومی چکڑی پی اوکی او باندی تردی برشی بدل کدی آغا قام ما ربی ما نمراد نعمت ادارتی ما نمراد احکام ان اللہ بیشک اللہ نبت لئی آغا نعمت پی قومی چکڑی پی اوکی او باندی تردی پرشی بدل کدی ما آغا قام بیان بودن چی پدی بانوی لازم نو اللہ تے نعمتو نوالی لکا منگو آن نعمت دا اللہ داو چھ منگے دا تین بٹا چار دنیا مالکان کرو خو پسا بانے پدی قرآن مانے بل سخنو قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتو چھ منگا لا بدل دا قرآن پر نور کتاب رو شو سنت پر بیدات رانا منگا غلامات شو دا خلقو یا خو خلق دا غلامانو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَوْ كَرِهَ رَادُوكِ اللَّهُ فِي قَوْمٍ بَانِ هَذَا بَادَ سُوءًا سَذَخ مِكِيدُ يَاد بِمَارَا يَاد بَرْسَ فَلَا بَرَنْتَ لَهُ دِشْتَ وَاپَس كَوْد كِ أَغِلَ سُوك دُسُ كُ دِشْ وَاپَس كُ أَغَ خَبَرَ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَشْفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سُورَةُ يُونُسَ آيَةَ نَمبر 107 وَالَا دارن سور فاطر آت نمبر 2 والا ما افتح الله للناس برحمت فلا ممسك لها فلا مرد له تچ واجب بابا درکای نو مال فلا مرد له زبان سو کا پس کول نشی چلا پیو کبو کی تو بیمارای یا نو خو گی دو یا زخم کی دو دو بسو کی نشو پس کول و بارو می دو دی بیوال آدیشتے دی خلقو لا بیدالا بلوار ان سوک مددگار یا سوک دوس اس سالورم کے سبتر آج چه متصرف فی کل شروع اللہ والذی تعالی آدات یریکم البرقا چه خیطا تبریخنا خوف اتفار دیارد مسافر و تم اتفار تمن مقیم و انشو صحابہ سے قال اپورتا کہ اللہ ورے ریدرا ریدرا ریدرا دلو دا تم حق اس پیزم خدم دلیل یو سب بحراد فاکی بینی دا اللہ راحت فریقتا چا اللہ پاک دینا عبادنا نا دولنا اجزنا بحمدی فسیبتون دا اولویت دا اللہ بالک یادا چا الہ یا اللہ دے مشکل خشا یا اللہ دے والملائک دو نور ملائکی و دیر دا اللہ نا لگیانی فاکی بینی و یرسل رسو آئیقا اور علی کی اللہ تاندر فسو بها ميشا درثي پر تا در باندې چاله چوکا خاصي پچاو غوي و هم جو جابلو حال دا شي دي جگړ کي فلای فلای او بل الله کي ايو کتو تلګار يغو دي جي له ورو ته حق دوي دا ول دا دي اته نه پیدا کړي وای دي طرف جگ دي و او حال دا دي دي جگړ کي فلای په بل الله کي او شدير حال او دا الله نه سخت طاقت بحال حول حول داق لا حول ولا قوت ليش طاقت يا بحال حيلين له دا الله سخت تدبير ولا خراب بدي كي اوس اغاز مثلا له دعوت الحق خاض يا الله چا الله چ پوش چ خالق لكل شيء هو الله له دعوت الحق عالم بكل شيء هو الله بخير كدار زهدا قدر كما دا فارت پد له دعوت الحق حافظ لكل شر والله فيغمران دولياء لطول محافظ الله له ذات الحق دار متصر في كل شر والله دباران ورنك دار تكوتك الله له ذات الحق خاد يا الله لا چغد لائك ورات فرشتا اطول فرقتي الله تا مختاج له ذات الحق خاد يا الله لا چغد لائك اقورا لہو جاری مجروری مقدم کرے دفار تخصیص اپا حق بانی وقف کرے لہو دعوت الحق سمانا شو یعنی تخصیص کرے دے تخصیص دیتا وی چیز دور نفیو کی لہو دعوت الحق و دعوت لغیره باطل لہو دعوت الحق وداعتو لغیری ہی باطل دی اللہ لا چغر لائکا عددن علاو نور لا چغر باطل لیکن صورت لقمان اگر آیت نمبر 30 خیر تلے مذاب تے سور لقمان آیت نمبر 30 ذالک بیان دا بیانو کا اللہ دا دلائل مقی ذکر شو بیان اللہ فضی وجبان چی اللہ والحق دا اللہ لائک دے پر دا بلے پر اختیار لہو دعوت الحق وان نماز اونا من دون باطل آغا چرامت کئی دا خلق دا مشرکان بید اللہ نا دا بلے دا باطل دار دلتا ما لہو دعوت الحق خواد دی اللہ لا چگہ دا لائک دو چگہ دور لاؤل دا باطل لا ایا کنا عبدو ایا کنا سائن خاص طالب طالب دا وړاندې په دا ځاتې پاسو دا پدې کې او سب ترې ترې ما دا ډاډ اوس به اوس زجر کې هغه چا چې نور چا تاواز کوي ولذین یدعون من دونی اقرا چرمات کوي مشرک به دا الله نه ایا فیر او رب د شیو کا کاته رب د شیو د دوه رب د شیو افلان کی به رب د شیو لا تجیبون لهم یستجیبون وو دو ترجمه راغلی ښا کچر بوتان را لا تجیب نه پکارو لا تجیبون ابي دودی دا لا نه علاوه ک پیغمبر ته आवाज کوي ک ولی ته आवाज کوي غایبانه ک مړ ته आवाज کوي ک جوندی ته کوي خو غایبانه لا تجیبون علاوه قبرتیا د شکل دیلا بشه د ششم د ششم د مال ور کولی شي د دولت ور کولی شي او د عزت ورکول د ذلت د بچي ورکول هیله د بيماري ورکول شي بشه ان نکره اوردا هیڅ شی ورنشور کوله الا کباث کف بغیر مثال دې فشاد دوک دوت کې لا صدق قل للماء وبوتا وبوتا ليبلغ فاو دفات ورسي دا وبد د دې خليته د فواز باندې چه او بود ما خلیت راشا او بود ما خلیت راشا و ما هو ببالغی انی دا برسی دون که دا خلیت دا فاواز بانی دک مثال نجیبا دا چوی را مرشو لیه سوانا روشی فیر بابا روشی کاکا سی و دا دا مثال سره دا دا مثال دا آقلی و دیده چه دا بو بغر لات ناسته ارامرشی او بود ما خلیت راشا او بود نو دې خبر په غړ نه ده رابر شو له دواره رابر د زولې دواره خبر اوري او به اوري دا نو نو دا اوري دا او به راتلې شي نو نو دواره راتلې شي او دشي راتلې ولی سورت عرب ګورې 194 نمبر آیات ان الذي تدعون من دون الله عباد امثالكم یکر آقدا تاثر اوت کوي بيد الله نه عباد بوتا ندی عبادون بندگان دی عباد دابت جمعنا بندگان دی امسار ہو اے سو کسا دخلق ولی بردار دی پر دی پر بلا خلق جانا ماسی یارا خون کتا گو تا تا تا تا نوب دینا اخلاما حسامی تا ما کتا گو را واشن عبادون بندگان دی ناما سفارا گو رئی سو چوران بران ان الذين تدعون من دون الله بشكا قد چرامت کوي بيد الله نه دوی عبادت عبادت به جبر بوت نو اي بندگان دي افسان کو استاد و استاد و فشار دي تقفل جت پر کول شي مون جو ديو وي بابا جو ز جو ته سب جو ته زاجت پر کول زم دا نبي مر کول شي پیغمبر دا نبي مر کول شو ايوب عليه السلام چاته واس کوي دارنگ مشکل گشا یونس علیہ السلام دمید خیر تنزان استیشا زکریہ علیہ السلام دان لبچه اور کولشا نوح علیہ السلام دشمنان تبا کولشو نبی علیہ السلام دان لبدت کولشا آتی ہوئی چی استسجدو ربکو فس جاب لکم نامہ سی بارک نبی علیہ السلام بارک ہوئی عباد و امسالو استاد بشان دی اجتو نے دی فدو فدیت نزد چیخی که ورطا کن فدیت سجی بولا کم تو قبل دیا دیو کس تاتو ان کو تم صادق کرسیت بیا پیس گورت کئی چه ام لهم ارجلی ام شونا بیا آیت ایخ پیدی چه تی چوت را مدد شو آئی ایخ پیدی پا خورا دی نزمو خپیدی نبابا خپیدی ارلم ایدی ام تشونا بیا یا دی لحسون دی دول پی کئی لاتشتے نبا تو را مدد شي پس را مدد شي ابلم اعد یاد استرګی دي کتابی دي ابلم اعدام یسونه بیا یاد او ټول استفهام دي اید انکار دي دیخ پیشته چرشی دی لا تونشته چې پی دیولو کی دی استرګیشته چوی دی دی وګونشته چوا او دی نو پس کای کته دا شان دی کده خدای صفات ته نو دار دلته و والذين يدعون من دونه عاقل چرامت کوي بيد الله نه نور پیغمبر رحمت کوي يا علي يا عيسى بر دو عيسى يا صحابي رحمت کوي شيعاګان يا علي بر دو يا سوګولي رحمت کوي لکه مسلمانان و يا شيخ عبد القادر جیلاني شي الله لا تجب لهم قبول تیار شي کول لهم دي مشرکان لا بشد سے شيوا ايشن شور کوله الا کبا سے کفے مگر مثال لے پیشا دوب دو کے لا سنو الا المایو بوتا لیبلو غفاہو تے فاتیور تھی کی دا اوبر دخلی دا دا پاواز نرسی وما ہوا ببالغی او دی دا اوبر رسیدون کے دخلی دا دا پاواز وما دعا آو الكافر الا فی ضلال او دا چغد الكافر مگر پکم را کہ الكافر چاہتا ہوئی الکافر آغا چاہتا ہوئی چی بل تاواز کئی ولی تاواز کئی پیغمبر خائمان دا الکافر دے او دا چلی تیولا دولا افیران ظرفیت یہ دائی پلی گورای کہ سم دا نشوی دی کم بختا دل تیولا تک الکافر ہوئی اور اس تو گولی بصورت فاتر کو تا التو تا مشرک کوئی اصورت فاتر گولی لگا دو اجتماع سفارات نمبر 14 التو تا مشرکان ہوئی انت دروب لا تو دعا کم کتا ترا مت کوئی دیلا دا اوری سار فریاد وی بابا اوری دو قرآن خوئی دا اوری ولو سمعو اک فرض کا اوری شتاد اقیدی مطابق تو اچھا اوری دا اڑو اوری نمست جابو لکم قبلتی آدشی کولتا دا سشیدش در کولے ویوم القیامت ابراد قیامت یک فرو اونا بی شرکو کم انکار کبا که استاد شرک شرک ستم بی غایبان آواز ته شرک وی دا صفت دا اللہ دے غایبان آواز تو تا بل شرک اللہ ترا پا آواز کے یک فرو بی شرکو کم براد قیامت انکار بگئی دا اولیاء بی شرکو کم ساو دی شرک نا ولا اونا بیو کمیس و خبیر اپو اپن کتا پشان دا خبردار بادشاہ سو کم خبردار بادشاہ وی لازم دعا کم خبردار بادشاہ وی مست جامو لکم خبردار بادشاہ وی یک پورا بشیر کو کم دادم دی خبردار باشه خبردار که کنه لکه صورت احقاب ہو رہی چپی سوان پارا آل دیو تا غد گمراوی دی دا غیبانا واس چه بل چاہتا کئی نو غد گمرا دی اللہ وی چپی سوان پارا آیت نمبر پانچ ومن اضغل اصوک دی غد گمرا یا نیش دی غد گمرا ممن دا چانا یدو من دون اللہ چرا مات کئی بید اللہ را من آدو لا تجیب لہو چا قبوتی آنشی کول دی من لا الہ مل قیاما تر قیاماتا پورے وہم او دق اولیاء جیو تاواز کئی آن دعا اند بلن دینا غافلون بی خبر ایتا تا پترا و ادا حشر الناس او کل چا جمع کرشی خلق پا قیامات کے کانو دشی بدا اولیاء لهم عدا دا دی دشمنان و کانو او شی بدا اولیاء و بلن دی بانه بی منکرا او بی من کلوی نی من دا تا کلوی نی داریمانو نو دی دا تا ال کافر وی صورت فاتر کو تا مشرک ہوئی جا بلتا آواز کئی او صورت احقاف کو تا غٹ گمرا غشی چبل چاہتا چی مو دور پر کہنا جیمات کلی کلی یا رسول اللہ مرد یا غوثر تو جب اس کے نوائے دا غٹ کافر پر اللہ اکبر ہوگا مضمان ہوشی یعنی غٹ گمراہ پر یا غٹ مشرک پر سے چیدا چگے دا گمراہ ہے دا ویم اخیر خیر سے بہت ویم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد ما فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب مقصد د صورت رات نه فشر په دعا بالادله العقليه دا ثابتې چې لایق د بلنې غایبانه صرف او صرف الله دې افدې با دلال عقليه بیانې کثرت سره سورت سلول سیر اولیسا سوار ساتونو په دې کې پینځه قسمه دلال پیش کړو یو قسم خالق لکل شنو الله دویم قسم عالم لکل شنو الله دریم قسم حافظ لکل شنو الله سلورم قسم متصرف لکل شنو الله پینزم طول ما ته مختاج و داوی تفریقا چی لہو دات الحق خاص دی اللہ لا چاہ دلائک ادن اللہ بل چاہتا چگا غا باطل او دا دید آنا تراد ور پچیس براد بیم باب دی فدی کې نور دو قسمه دلال ذکر کوي یو دا چې زه ما مسجود او ټول می ساجد له هو ذو حق دیم زه ما رب ټول می مربوب له ذو حق ولله يسجد اخاف الله لا تابدار یا سجدی کے آدو چسمانو کے پر مکرے پا خوشای پا دور بانی مومنان پا خوشای تابدار اللہ دی او کافران دا مرک وقتی بیا تابدار دی بیار تمانی و دلالو ما اصول دی تابدار دا اللہ بالغدی و لینا سال سبا بیگا سور تابدار تمانا دا اللہ پا حکم لنڈی گی او دی گی سار کی اوگ دوی داشتان بیا رو را لنڈی گی بیا دی غیر تا او پز مکا پرو تی نو سور دی زکر او مشرک کتا دا ماتر شدانه که دما تا ویاري نه کې دا خپل سور خو دې منی کا د سجدي نه ګور دې کې یو خبره بعد خلکو ان شبر اخلي نه وای نبی صاحب سور نو ادا وری نو وای دا د کته نبی اسلام په سور باندې زخ پکې دي ګنا دې انو دا سور مګو چې سور نبی اسلام وو او سور نه کېدل دا هو دا خود دا خبرانه دا کمال دا خود نقص دی دا که چه انسان سوره وی نو که انسان کافره که مشتری نو سوره خود اللہ تا سجده پرو دی کنه نو بیا دا پیغمبر سوره چی اگه خود نورم دا اللہ تا بیدار دی سوره چی کمشه وجود لری او خکاری چی وجودی وی او خکاری بعضی اشیاء چې وجود شته لکه خکاری نه لکه فرښتې دي دا وجود شته ثابت تر قران نه دي جناتو ثابت په دنیا کې دلته به وي چلته اوسه کې دې شناسي لیکن وجود خکاری نه مونږ ته دای سور نشته کوم شی چې وجود یې کوړو کې وي کمشي کماشي کمیږي که یو ذره د ذره خو چې وجود شته د هغې به سور وي که غټي د هغې غټ سوری چې وړوکې د وړوکې سوری د نبی صاحب سوره و ځکه طبقات د ابن سعد کې هغه ذکر کړي په اووم جلد کې 128 نمبر صفحه کې ام المؤمنین رضی الله عنها وایي نبی صاحب ما نه خفه و سمودا وایي دوم ډېره خفه وم وایي اذ انا بذل رسول الله دا سب ما وکړه چې نبی اسلام سوره زموږ کوڅه کرا در نه شه لکه سړی چې دا د سړی د کور دروازه مشرق طرف ته په سار د سار ټیم کې چې مشرق د غاړې څوک راته دروازه باندې د نکی سار کې او د دې سوره مخ کرا دي او سوره د خپل سړی پیژندې شي د خدای دا خدای دا یا سړی دی یا ماشوم دی خپل لپاره دی اذ انا بذل رسول الله دا ته ما د نبی اسلام سوره ولیدل چې را دن نشو او سوره وکړه ولله يسجدوا خاص الله تابعدار دي سجدي کوي تابعدار دي من آتو چې اسمانو کې فرق ته اپد مکه کې انسانان په انسانانو کې توغان په خوشا یا په زور خوشا باندې موحدی د الله تابعدار دي سجدي کوي او مشرکان په زور باندې چې کله گیر شي بیا الله کوي وذلالم اصور دی تابیدار دی اللہ پر قدوی پر سباب پر بے گا کے یو خیزم دلیل کرشا چه زیم مسجود اٹھول میری ساجد نو زیم نو لہودات الحق قل ما رب سماوات الارض واسوک دی پالن کے دست مانو زم کو رب نو زیم رب ٹھول میری مربوب نو لہودات الحق آغا مسئلہ پر رتا پر کو قل اللہ تو دے بغل شی وا اللہ اللہ رب دے داریو شی او زجر مشرکان تا قل افاتخفتو من دونی اولیاء وا اونی والتابید اللہ نمازگاران تو لام لکو اللہ انفوزیم وا اقدار نیر فارفل دانو نم فادیرتو نم نقصان دا فکر مخ کی ہوئی شولا کی چلا تجیبون لهم دیل قبولتیانی جی کولے د فائدہ رسول شي دي خلق ولا مشرکان نه دي نقصان ته په کوم نه ته وي زال نه شي کولې زال نه شي کولې وای دا بوتان دي کنه بوتان دي خان چې ولی نه غوړ شي فائدہ نقصان رسول او کنه وای په پاولیا کولی ولی تا ته کب یو ښکاری پیر بابا کلوې ته لیدا ا د پیغمبر نه لوی ولی دي او ته له وګوره تورته عرافه زور زارا په ګوري آیت نمبر 188 ګوري قل وا پیغمبر لا املک لنفسي واقدار نه مر پر د خپل ځان نفع د فائدې رسول ولا ضرر انا نقصان د فکر الا ما شاء الله لیکن هغه چې خوښ ده الله فائدې نقصان راکي پیغمبر نو پیغمبر او چر شو اولیاء ظالمه دار په صورت یونس کې وګورئ آیت نمبر 49 قل وا پیغمبر لا املک لنفسي واقدار نه فرض فرضان د نقصان د پکول نه فائدې رسول الا ما شاء الله لیکن اج دا الله خو خشینو فائدې نقصان راکي د صورت جن وګورئ تاسو خیر وای دا بوتان نه دی کنه دا اولیا نه بوتان وای بوتان فائدہ نقصان نشته اولیا پر تور شي وای په اولیا کې لوی ولی څوک دی ته پیغمبر نو لوی ولی څوک دی صلی الله علیه وسلم نه سورۃ جنو کو ایت تاسو آیت نمبر 21 قل اقل سروي اعلان وکړه قل وا پیغمبر انی دجم لام لکو لکم واقدار است الله املک لنفس وکړه ځان لږ دی لا املک لکم واقدار مستعد فرض درم د نقصان د پکول او د فائدې اکه زما دا قدر اعلی چې بل څوک فائدن سره تور شي نو قول وا انی لا یجیرنی من الله د چې ما به بچ نه کی ما را فنا را نه کی د الله د آدم نه ایسو کوم په ما باندې عذاب راشي ولن اجد من دونی ملتحدا او بنو ما بی د الله نه زاید فنا دا دور خراب مثلا و اینا دا خوریا نیا بوتان یا دی کنا اگر لپد اولیاء روڑے قل افتغتم من دونی اولیاء اسنام نیا دی و اونی والتغبید اللان اولیاء لا املکو لا و اقدار و نوسر جمرانی لئن فتهم هم زبیر دا انسانانو دی و اقدار نی لئن فتهم فردق فلدانو نفع دا فائده رتولو او نه نقصان دا پا مرک راغل دانی بچ کرده خوگی دل با یو شیع و دل با تر باز که تو آئی علی مشکل کشا بیاو کرن دو ماقو ها چی خبال مشکل راغل ہو آنچه عبدالرحمن بیمون جی مای پس ما نو پاد شه وید عبدالرحمن دل آسا دا ظالم دل آسا دو ماقو نه دان بچ کرده دانی بچ کرده بیا پا کربلا که یو دیر شکال بعد چی بچی علی دل دو بچ کردی و ظالمانو زن لواق دار دی قول علیه سویل آما و برابر دی رون رون یا جاہل دار لار کی دارنا وان بسیر لون کے لی دون کے آ پوشی لائک دی بلنی وان لاری او رون دی غر چاہتا آواز کے یو شان دی اما آلتا سویل ظلمات آیا یا آیا برابر تیاری تیاری جہالت و نور او علم یو شان دی ام جالو بیا د جر مشرکان ته ام جالو لله یو ګردو له مشرکانو الله له شرکا ایزداران خلقو دای پیدا کول کړی دی فشاده پیدا کول د الله څه شی پیدا کړ دی ځکه لایک د بلې خو بات وکي چې خالق خوې کنه څه شی پیدا کړ دی که خلقی فشاده پیدا شته الله یو بچ پیدا کړ دی دو فتشاب الخلق علیهم دو ګډو شو دی پیدائش دا اللہ او دا دی بابا پلی مشرکانو تجو دا کول نشو کول مشرکان یو خو خایا چی او دا مچ بابا پیدا کرده او دا میگالا دا لوٹا بابا پیدا کرده دا گٹا بابا پیدا کرده یو شی خو خایا دا اتو تا واس که خولی را بر صورت نهارو برگا سوارتا وزیفا رو گوی آت نمبر اکیس بائیس زردر بوئی والذین یدعون من دون اللہ آقادا چرامات کئی دا مشرکان بیدا لانا لا اخدقونا شیعا دشی پیدا کول اس یو شیع زکا دا رابط رامانت کول غائبانا فکار دفارا کم از کم چی خالق ہوئی وهم یخلقون حالا چی دیدی پیدا کردشی پخپلا مخلوق دے د مور په خېټه کې نطفه او بیا علاقه بیا مزغاله چا جوړ کړی سترګې لاسونه وګونه خفي دا چا ور کړی دي دنیا ته ژوندې چار وته بیا لوی کړه چا دی بیا مړکړ چا امواتونه مړ دي مړکړ چا دی ځان مرګ ور نه بچ کړي غیر احیا ژوندې نه دي وایي قبر کې ژوند نه غیر احیا تاکید وکړه په قبر کې ژوندې دي او ایر دما ده حال نه خبر سال پر ځان نه خبر او ما چورون او دای نه فیگی چې کله پر د کول شي قبر نه ځان نه خبر ظالم بچیا دارنګ صورت برخان او غری ات نمبر 3 واتخذوا من دونی الیا دلته اولیا پر خود الیا ولا ولی ولی د خدای تو صفات ولا یذ کو تعالی هوی او دو المشرکان بیدا اللہ نا مددگاران لا اخلقون شیعا دشی پیدا کردی شو شیع نمچا نسی شیع و هم حال لا چنی پیدا کردی شیع مخلوق دے عجز دے بڑا و لا املکون لیان خود افضور را و اقدار نید فارق فلدانو دو نقصان دفع کولو انا فائدی رسولو و لا املکون موتن و اقدار نید زانا مرد دفع کولو و لا حیانا نجوان زیادولو و لا نشورا او نه د پورته کېدو قبر نه قبر کې بوت پروت دی دارنګه صورت حج وګورې لګا چې سترګې م کولاو شي پار نمبر ولسم آیت نمبر 73 وګورې یا ایو الناس او خلقو ذریبا مثالونا بیان ولا شی او مثال د جد مخلوقاتو فاستمعوا لا وقتكيدي وقشلك وقشي توجه شي متوجه شي ان الذي تدعون من دون الله بشكاكتا تاثرات کوئی بيد الله نه لا يخلقوا بابا دشي بيد کوله او مچ مچ ولو اجتمعوا لا اگر ټول اتفاق کړي مچ تا ټول ويسبب ذباب شيء اكو تختي دا مچ کوئی تختي دې نه دا مش شي لا استدقذوه منو نشي غطي دا طول دا مش تاقنا دا دي مش تا اغا شي دعف الطالب كبدور دي رحمت كون كي پيدبار دا خيدي والمطلوب اكبدور رحمت كي دون كي پيدبار دا اسبابو دا اسباب نشي مر شي سنگ برا مر شي ادا بل کمک الانسان دي ادا دا قيد دور خراب رحمت شو تو دلتا وي اب جعلوا لله شركاء او ګرځو مشرکانو الله دا دبره خوندان خلقو دوی پیدا کول کړی دي سمچو سګټا سلوټه کخل کی پشان پیدا د الله کته چکړی وغه کم دی نو فرشاب الخلق نو ګډ ور شوی دی پیدا د الله او د بابا په دې مشرکانو خیر نه شو خو کړو اته تر باندې شو رابل شو با چاته چې خالق وي ګر سره بابا شي خالق نه قل الله خالق كل شيء و الله پیدا کوونکی دار وشي ټول مخلوق دی له ذات الحق او الواحد القهار ادا الله یک یو ضرور له ذات الحق او دې په دې طریقه قران وای بولای سي ته یو کوم خالق مشرکان شي کا چره بم شي و بولای دې و دې چې چاته لیکلی چې په مثلا لیکي او وای اوس مثال پیش کړي د مثلا چې مثلا بیان چې په وکلي کې اوغه کلی کې پاغه لاکه کې لشل کاله 50 کاله سل کاله 200 کاله مثلا نی به چې تش مسلمانانی دا د خلکو حالات په څیر څه ګورن انزل الله انزل من السماء الله را ورې د بر نه باران فصالت اودیتونه دوبېږي کنده کنده پیل کړه خورونه به قدر په اندازه داغه کنده باندې غټ خور کې غټي وبراشي دیر براشی آپ اوڑو کی خوڑ کے لگا بوشی خود دوارو قسمونو کے اشتراک دیکھا کورا کردہ ہے کہ یو شانو بدی خڑو بدی عذبو نبی فی او دا جانے لخت مختی پکی خل پل پکی اکا غٹا کردہ دا ہوا اشتراک یو دے بوشی دوارو قسمونو کے اشتراک دے چو بیا و شانتی خود دو صرف دو چه غطا وڑا پکشتے فتارت او دیدونا نو بایی که کنده بی قدریا پانداده دا کنده بانده کدی ری غطا کنده دی رو بپکیو بایی که وڑا کنده وڑا لگی رو بپکیو بایی که فاحت من سیلو نو فورتا کی سیلاب زبد را بیا زگ اوچاتا و امیم ما اپورتا کی دا آغانا دی تخیال کوئی خدا دیده که و امیم ما وقت مالا می ماره خان اپورتا کی داغنا یو قدونا علیه پی نار چه گرمول کولش باقی باید پورکی گرمولشی ابتغا اخیلیتی دفار دا جوڑو لد کالو او متا یاد نور سامن زبا دومی سی زب بی پشانده دی او بو مطلب داره چو دایک چه باران وش بیولا کبانی نو اول دولو چت شي ډیره موده بعد چې باندې اول دولو چت شي اخو خوبي پیدا شي کبه ځمکه چې ګندای دغه د سخا بي راو ډیران او کبه ځمکه چې پاکه نه خوله خوله بي راو دي ډیر خو خوبي په کلو کې دغه پته لري دا لارې دی پاکه په کلو کې دي خاورې او عجيبه غو دي خو بي بیا لږ ساعت بعد اگر د کوسو هغه نالای دي اب بيدو شي نو بیا دا وړ وړ خورونه چې هغه نو بیا غټ وړ خورونه په ار ار بېګلو سیلابونه په ګراځي په دې سیلابونو کې خصوص سیلاب دی په دې سیلابونو کې یو خدای بخړی دی په دې باندې زب چې په لکه به سپی دی او په دې سیلابونو کې بیا د برن ماران راشي چې به وای ذکر رواني سر اوچت دی ودی او په دې سیلابونو کې برن غنی راشي غنی پیجنی دا د بیری یو د کی کار او د جاړو دا جاړی مال فکر راشي دا فکر راشي خپل وګو کې وبل شي راشي د غرونو د غرونو کې اکثر نباتات وي دا د غي عبادتياتي سره سپین د پدې کې هغه سره سپین وراو به کی کتا راشي په دې وګو کې او داخل وبچي دي کله چې ته بیان وکې دا مثال استاد بیان سره وکړه دې توحید سره تا چې له هو دات الحق مسله بیان کړه او دا دې چې دا الله نه بغیر بل چا تاواد کوي دي ته د مثال دا غلیونی چې وي او بو دما خپل تراش او بو دما خپل تراش او بد شي راتله یو هو په بل کې جوړ شي یو پروپاګاندا به جوړ شي څوک وایي یاره خو ټیک وایي لکه چې ځان د مرګ نه بچ کړي په زمونږ ساجد پر کې پل بچی دوی بچ کړي پوښه ا دمر خېډ او ټیک دغې لکه چې خزمه کوي دغه خغه بوی درو چې شه ته یې خبر ا چې خراب از بګې دغه خغه بوی درو چې شه سورات یې غدوې هوا جوړ شي لو هوا تاسو باندې کړي به مثلا چې کړي دغه پته دی پدی وی ځای چې مثلا کې بیا پته لګي سړی ته نو مقابله مدادرې به شروع شي نو تا تر مدادرې خو اول برای ته دوی لکه دغه دور لې عالمې چدا خبر کې سور انام کې تیر شوړو باندې عقبه ادمر ترفن کې تفای کې وته علي سلام الله علیه شکر شکر دې بابا چې الله تعالی دې بلړ شي بیا براشي تا ته وایي ابل سبا سره نه ذکرې ادمر فچفن کې انام دا یوم سره بابا لوي وکذاك الفتو الايات للتسبيز بالمجرمين الا بیا بیا بیان کج مجرم کر او تو مجرم خدای ما واسه تر خبر پوری می ویلی نو پدری ما کې بیا را چې تو دو نمبر آیات کې بیا ورا شي الکا د چانه د درستا استاد جو د ته په استاد می پری الله وای چې ات بما یوه الیکا بربک لا اله الا هو على المشرك تو ده مثلا نه نه مشرک ده به کاندل وینا شو ته به کاندل لکه نو بیا مناظری شروع شي آیت نمبر 112 دا غو مناظری کې بچا تکا خړ خړ کتابونه روان وي پټکی به سپید شنو لکه خړو بچره خړ خړ کتابونه وي روان جب به وي لکه مارا اور ادی وای دا سړی پیدا شو یو لک پیدا شو او اولیاء نه مدي یو داد مدي راځي مقابله به شروع شي دا زخر پر قول به شروع کی یا وای کو جش نشیند بر خبر مردا پیدا نه ما دادر یا وای هست قدرت اولیاء را از الہ تیر جستا باز کردا نذرا یا وای او چې په یو قدم پر ارشا پورسی نو ما لیدلې دې رفتار درویشانو عقل و تاړي غي او مقرر بیا و بیا و دا دلال په پیش کې جوړ دی وای چې ال ورغه نشي بل وای او رب کتاب کې ما لیدلې ا ګور عمر ابن حمدان وای چې چا نس شرک شوی وي نو فال یذب ثبت اقدام الى مصر مصر د شپک وکدم لاړ شي او دی وای چیا عمر ابن حمدان علم ترد الضالتی اخرجتک من دیوان اولیاء ادا اولیاء د دفتر نه بری خارج هر واه واه واه تا شور بئی اخره کی بوی تو بنا سے دا مناظره ودی دا کی دا کی خبر تکم تا دا بئی الگ پاتا د پاتې دا سوق دی چې ګورو تا دوی دا ته ګمراه شې وې چې کتابونه باندې تمہارا قرآن اچھا کیا ہوتا ہے وہ دا چاہ کتاب دا علماء وہ نا علماء دا دین اچھا کتاب شتے نا وہ دین کتاب کے ستا جواب آتا دے قل اغیر اللہ ابتغی حاکمان هو الذي انزل عليك الكتاب مفصلا ومنت الله مفصل كتاب رأى بيمانياته دو يو يو ورات كي يو يو يو يو يو يو دو دي بو تختي او دا خلی با اول که راغلی دا دا غیر پروپیگنڈی دی دا پتی که غنی منی دا دا غیر فتوی دی چه کافر دی مشرک دی فنفیری دی لسپیری دی لیکن پتی ارسی که با یو شیر راغلی دا برنا چه غطر دا سپید در دی غطر دا سپید در با دستا غا بیان دی بل چه دا بل لانی چه خلی خط بیشی دا سپیدیو با پات شی دا غسپینیو بستا بیان دے دا غسر درستا بیان دے دا غسپینیو بخلق سکی دا غسپینیو با پدی بان خلق لام بی پا دا غسپینیو بخلق جامی بی دی پا دا غسپینیو با بانے دیر دا فائدش دے دوستا غا بیان هغه به خلکو کې پات شي، هغه تر در به پات شي، د هغه تر در نو بیا زرګران هغه تر در راوباسي، دغه شګونه په د کیرای په طریقه باندې راغې نه بیا کالي جوړ کړي، پور کې ګرم کړي، په تندو ښځو لګولي، غاړې ته اچولي، لیچو ته اچولي، دوستانه بیا به د خلکو په تندو لګي، د خلکو په سینو به لګي، د خلکو په لیچو به لګي، ستا دا بیا به پات شي. نور ورته به خطر مثال داخلې ښه اوس ګوره ته الله را ورای د برد باران فطارت او دیتونه نو اوبای کی کاندې به قدره په خپل انداز باندې غټه کا لډیر وب وړه کاندې لګو فاحتمل سیلو نو پورته کی سیلاب زبد را بیا ازا گوجت ویس پی نی پگڑای دا مولیانو گورم ششم نیز دی دا دریاب سزا گو خیجی دا پٹکی مٹکی وی دا پٹکو دلا نیز شیطانان بکیل ہو لی اگیرو کم شیطانان دی راضی با مقابل دا قرآن نرا دی راضی مقابل دا قرآن را خو شیطانان دی کنا دا قرآن مقابل دا سو که شیطان که کول نیشی و مما اپورتا کسی لاب دا غنا یو خدونا چی چې ګرمول کولش په هغه باندې پور کې دي، پور کې ګرمول شي سر در افتتاح الهیته د فرد جوړول د فرد جوړول د کالو د په دې سیلاب کې راوبېږي د برنا و متاون ار فرد نور فائدې ادور فائدې په هغه باندې زبان چې کله ګرمول شي پور باندې په هغه زګ راځي نو زګ ته نظر ګرځ لري کې کم چې سوچه شه دې سره هغه نه کالی جوړږي، بالای ته جوړږي، پیزوات جوړږي، کڑے تلا ته جوړږي، ہار ته جوړږي، تیر اے پوچت په خو خو د زنانه ولګي استاد په اندر د غسر د سپید د ستیدر دی د پات شوخه اخړی وبو هغه فتوی غنی بنی هغه خلک راو دی په لګي تزور کې اوسوي اماران چې کوي اناغه دوانه زلخ دی په سر سره وي مړی کی استاد به دغه فاتشه بیا و ګوره مخکې کذار کا ترب اللہ الامثال یذب اللہ الحق والباطل ذکر کے بیان اللہ مثال حق و باطل فبذاب زبر ہر چیز زگ دے فاز وجفان لاڑ چھ بیکار پٹکی لاڑ ختم شو اس ٹوپئی دی تو پٹکو پر خلقانی ہوئی ادا کو ٹیکسی دے پٹکے ہو پٹکے نوے سب سنا تو خود سنا نو عادیو نو خا درې قسمه سنت دي. یو د سنن عبودیه هغه سنت چې پیغمبر په تور عبادت کې د هغې پرې خودل ګناه دی ښه. یو د سنن عادیه هغه سنت چې نبی اسلام په تور عادت د عربو کړي وي نو هغه د هغې پرې خودل ګناه نه دی او کولو کې ثواب شته، خو که هغې نه ته فردیت در جوړ کړي بیا ګناهګارېږي. ځکه دا چې نبی اسلام لنګ وبوالو، نبی اسلام همیشه په لنګ کې بوس کړی، پټکې هم دارا رواج او لنګوم دارا رواج او ادمانه کې نو کوته او سره پټکې دی لوي چې زما پیغمبر به بالکل ثواب پکشته. او که فرض غړي واجب غړي چې به دې موز نکېږي نو دا سره ګناګاری واجب نه دی. نو سنن عادیه نه دی، یو دي سنن مخصوصه چې نبی اسلام سره خاص وو، لکه د درې سلور خو نه سیوا خدای کول د نبی اسلام خاص وو، یا دارنګ سومدار همیشه د پروجي د نبی اسلام نیولی دي ډیر ډیر زمانه اوس کې اوسړې دي چې د پیغمبر په شان کې نو د نبی اسلام خصوصیت او ځان پیغمبر سره په برابر وو. بوجه نو اوس خدای پټکی دی لدی پټکی خدای دی لې خېره چې ما خلکو وې چې زکات راکی امر زو کرایو ادخلی مولانا دې وې مولانا ته یې مولانا الله دې عمر کې برکت واچي. ما ته دلوي دا پلان ما دا پلان کې بولې سه بو بسوره بوري ما ته وی دور بو ما دې خود ما بدولې بیا و کنه دې ته بډا خو نه زه بډا دې کنه اے دا بډا خو نه از څه کو بډا بډا دا چې مې و باسه لا ګولي شو شاده په ما ته از خاري ا په خپل بو دوه ګرم ټټ چل کا درګر ما ته سر دا نو سید وې دوه تیز مګر کا څو په نظر کی هم سبا مې مونږه بس نظر کی نو ما دې او دوه ما دوه لیواب کړو ما دا دوه لیواب دا شان وی دی دی د مولانو وی دی له خولي ما څنګه له خولي وی د خندا خبره به ما خبراتي اګه ما ول نه خاندي وړې غاړي چې خاندي ما ول نه خاندي بیا به خل وی ذاته مولاره چې دې خاندي دغه مولا به خاندي نه عبارت او بوغس غادي اګه ته خبر ته وګوره د دې مولیان شاګردان هغه دوره رول چې خبره نشو تقریر نشو کول دی یاره هغه مولا ته وروري نبی اسلام شاګردان سم ټیټ ولې هغه وسره ګپ شپ لګو با قاعده کړه چا پیژندم نه چې وګوره ایکم فیکم محمد ویدا دی بیا چې نبی اسلام وفات شو عمر وخت ایکم فیکم ابا بکر ویدا دی دا دی ابو کوم یو تاسو کې ابا بکر نه ویدا دی هغه فزان کې نه خو او د کې نه خره هم خو ما دې چې ګر دی درو کسان ور دی ولې سدورو وی دې ور دی کی ما په دې ځوانه ځوان بیا دې ور دی غریب پوښه ما دا بیا وای دا پټکې دې په سري خبره دا ولې په سري ما سو وی دا پټکې دې بدور تنګي وی دې چې کور ته ورچې دې د ارث نوتی وای دا څور خوشی کی نو کنه اعلی تلاړه کو کټ کړهو کو په سوتو کې ورته نو ما دا ول دور غوسه وتا وی دې پتنګ نو ما بیا سره په سره وی دا جوان چې بیا د ملاتو فتر لګی کنه ما بیا په فتر لګی دا ته دا ستا خبرې بیا کرای بل به کرای څو ور کوي بل بوت بلار غو مودې دې ور یاند اصل په دا زکات ته تاته چاویل جر جر دا کار ما ماته په وی ماته کوم زما ته چا وی نو څه خراب شي از زکات خیراتی زو مونده ما پوهه ودای پټکې دې پرویل چې بل ته پته ولګي دا پټکې اوس کدی له پټکې والی چې پته ولګي چې دا مولا ته چې کرای نه تو کوه دخلی او کدی له والی پټکې اچر پته ولې چې دا مولا چې زکات د دې کو ثواب نشته او کدی له والی پټکې دا زموږ پیغمبر طریقه را خو بیا په کور کې غردې نه نشانته هر وخت یې والی نو بیا ٹھیک ده هو دا چې در جمعه تر دې لار تر پټکې په کور کې بیا راځي سر تور تر دې وی ګوري بیا په دا غنه سنت د نبی اسلام پټکې وو نو سپیدې په غړې د بولیانو ګورم چې زم نږدې درې ابدا ګوخي دي شیخ بوي فهم مزه بدو هر چې زګ دې پردا بو جو فان ولار چې بیکار از په پټکی مټکی ختم شو و اما ما فونات اوس کو تو کوئی د فار دې چې نبی اسلام بالکل ثواب پکشته هغه پټکو هغه دا ختم شي هغه دور چې خلک پټکیو نه وي دا عالم دې هغه پټکی کا ته جوړ به تماشو وای وای کاکار سر فاتحه مقصد در دي وای نه نو ته څنګه عالم دې دا پټکی مټکی لاړ مکه د مولا د عالم نشانه چې پټکی به والو او د عالم نشانه چې سر فاتحه مقصد ولور دي چې مقصد ولور دې ته څوک عالم نه وای ما شومات می پوښو کذار کذر بالله الامثال فقذر کذر بالله الحق والباطل فاما ذهبوا هر چی زګ دے ولار چی بیکار و اما من قوم نات هر چی اوس چی پایدور کی خلق لا غصبی دی وبو اگر سر زر فهم کتب الارض فاجی په دنیا کې ستا غبیان سپینی وبو دی پات شو ستا غبیان سر در دی پات شو دا یغه پټوی متوی لړی خط جا خړی وبو اغه پټکی مټکی لړ ته باب روان شو ستا مسله لو ذات الحق اپات شو خوږه څوک څوک کوی په دې مثال شاباش کذار کذر بالله الاولام تعالی د قرن بیان الله می سره فرض د احقاق د حق د فرض تعالی باطل للذین اذ بشر للذین استجابوا ربهم د فرض ا کسانو چې قبول ته او کذر په لو ذات الحق دا بل چې آو یو الله لاګ د بلنه او مخلوق ته با بلنه چې باطل ده نو ال حسنا دیل د جنت یا دیل د خپل جوان چا چې مثلا مرج له ودا ته حق د دنیا هم خشو اخرت هم خشو ولذي استقيم ذکر الله هغه ته چې قبول ته او نکړه د الله له ودا ته حق ونه بنا وینا بلبم را مات کو نو لو ان لو ما فی الارض جميعا کچر شي دیل اغه ته چې په مکل ټول سر در سپید در و مثل او په شاندري ما سره دي نور لب تدو بي تو قرباني ور کوي په دې باندې فرض خلاصو نه ده تو ما ته خوب لګنو د لو جواب ته کوم دي محدود دي او تر دې مائده 36 ذکر شه ما ته خوب لګنو قبول باندې شي خلاص باندې شي اولای کلام ذول حساب دا کذا دله بدی صاحب دي چوي لو دا تو لاک نه بني چې بل تم لایک بلوم لایک نه بل نشته یا رسول الله و نه شته یا غوث ویناشته یا پیر باشه نو اولایک لم سول حساب دا کتان دیل بدی صاحب کتاب آزای دی جاندم ده و بی سلمی ها دیر پنزاد و دوی دی جاندم دا آد نمبرونی دا تفریقی پر مخ که آد باید دو کس بخلق ذکر چکنن یا مستجیبین یا غیر مستجیبین آندل تا دا دا دکره دا اول که دم خلق بینا ده اقل من دی عربر که رانده بی اقل دی افا من یعلمو ای آغا سوکا یعلمو چه پوده چه انمانو در ریکم را بیکا پر حقا چا کتاب چرا رشد تا طرفتانا الحق آد حق نو لہو دا صفحات دائم مندل چی لہو دا صفحات نو کامانا پشان دا آغا چا دے ہوا آما چارون دے یوشان دی یوشان چر دی انما تذکر اولو الالباب یکنان پندق دی اقل و دا اقل وارد دا چیو اللہ رمان کئی دا اقل وارد دا بل دی اقل دی او دا دی اولو الالباب لگ سپتون بیانی الذين قرمن عقدن يوفون بعهد الله چور پورا کوي وعده د الله وعده د الله هغه چې په اړه ورواخ کوي چې الا ستربکم تستعرب نیو قالوا لا او دا پورا کوي بل چې طرف نوې بل چې طرف نشي نوې یا وعده د الله نه مراد هغه دی چې لا اله الا الله الله ست حکم ربونو دا قران کې دي کړه ودک خلق دی دا الله وعده پوره کوي قران زکه عمل فکای وران قدور میثاق ادمات وعده لران بل صفات ولا ولذینا کتادی اقل من یتلون چ ادا کوي پوره کوي هغه چوکم کوي الله پایبند پوره کولو او درن صفات واخشاو در په او ریګ در فنا بغیر د اسباب نصر د الله نه بغیر د اسباب یې صرف الله نه کوي درې وخافون والحساب او یریګه د بدی صاحب کتاب نه سلو شو اوس پیر ولدی صبرو اقتا چکلک شو مشکلاتو کې خو ابتغاء وجر بهم د فاره طلب درزاد رب کله کله سړک لکیږي خو دنیا نه فاره د چې خالص د الله رضا لپاره د پیر دې پات شو وقام صلات جاری کوي موږ شپګو وانفقوا خرج کی دامن دی ورکر دی ته پټه خارا دا وپسی پات شو او ساتم و درو نه بل خطر دی سیه ادا فکای په بیان د توحید باندې اسی شرک لرا توحید بیان رد شرک او لاک لو عقبت دار دا کته دل دی انجام د اخرت انجام د اخرت شه جنتو ندی د امیشګره دند بشری تا ا دند بشی ا دو چنده کانو دا پلاران دا دینا او دا اولاد دا دینا دا بیبیان دا دینا او دا اولاد دینا یو کس کار کرو یو کس کار کرو مزدور سا دور واغستا خود صلاح و ضروری کرو نیکان فهمانا چی رکاوٹ دو جوڑ شد آغا پلار چی دوی تا رکاوٹ دو جوڑ شد دوی تیویلی چی بچی ورش قرآن زدکا آغا دوی قرآن زدکا پکلی که علاقه که قرآن شروع کرو اگر چی پلار قرآن نیز دکڑه قبط نیکو دیه منی نکا و خیلی سا مکران دو ده او دا دیه بیو شانتی و ادواجی بی بیانی بعد بی بیانی بی چاکر خیقه دوی خواهد تویی وی ورش قرآن لا خیر ده قرآن مال ما تفریده بده کوم اتوارش قرآن لا دقا بی بیانی نیکانی بی زکی خواهدان را دی کدو اندقا بی بیانی بی بسر ردائی که اللہ او وزوریات و اولاد بچی وغی و تی بابا جی بابا جی پر اس کال ما دورا کروا او سا کال بس دکان چلو من تدوار شا نو دک کورا چی نیکو پلار را لگلو دا بیودایش کن والملائکت ادخلون علی من کلی باب املائکی دا نکی اپا دیبان دهاری دروازی نا اتا دروازی نی کنن اتا دی تی پتونو دهاری دروازی ملائکی برا دی و تا بایی سلام علیکم بچاو دے پتا نہیں بچ ہوئی بچ دے تا سلام دے تہذیب ہوئی خواہ ہر دے سلام دے دعا نہیں کرے آج پتا دے بچاو دے بچی جنت کی دی تا سلام شپک مانے مانگ کڑے ہوئے وصور تے انام آیت نمبر 54 کے ویدہ جا جا جا جا جا جا کلزینا یو امیو بی آیتنا فقر خل سلام علیکم پوشه ته جنازم نه ير شه مړه ما ته دا یاد دی خاري سلام علیکم نو سلام شپږ باندې موږ ته کړی یو سلام په معنا هغه په معنا ترحیب سلام ترحیب چې هر کله شر کله شان کله سلام په معنا د بیانی پیدا خاتم الجان قالو سلامن اتبان بیان دی کله سلام په بعد بایکاټی اجپلار او توی وو جوړ دی مالیا قال سلام علیک اساس صبر فرول کربی انه کان بی حفیه تر مریم کی وراشی ابراهیم علیه السلام چې په طالب رحمتونه ناغذر سلام په بایکاټ دی نو دې دا کې سلام ته تهنیه دی دا چې مبارک شه مبارک شي بچوي بچوي سلام علیکم بچوي بچ بچاو دې پتا کې بچوي بچ بما صبر له په صبر داج تاسو کلک شوې ولر صبر ته خبر لاړه کلک شو مشکلات وکړه فریم بددار اوس خسته انجام د اخرت اوس غنور بیقل داغی صفات ولذینا کذن ینقضون عهد الله چې ماته وعده د الله الله سبحانه بكم یا لا اله الا الله هدي از نه کوي پد مضبوطی ادا غنه ویلی وا لا اله الا الله انور رحمت قبل چوتی رحمت شي ويقطعون ما امر الله ابریکای اغه کوم چې کوم کړه الله فرمایي ایو صلی چې پوره دې کړی شي دا الله اوامر او دعایې پوره کړي او ابتدو فی الارض ابو طالبان خورې په دې کې شرکیات ابرات کړي نو لا کلم الله دا کله دې پر الله نه ته ولا ابتدو دار او دیل دې پر انجام دو باب ختم شو دو باب کې دو قسمه دلالو چې زیما مسجود اټول وی ساجد نو لهو دا تر حق دیم زی مرب اٹومی مرب تو لہو دا تو حق کبھی ابھی سال نے پیش کرو او دا دی رہنا درے باب دے فدی کی بلکت دلیل دلالی اللہ یبسو ترس خلیم یشا اللہ پراہی رزق چالے چو خواہ خشی تنگی چالے چو خواہ خشی مسئلی نمی آرے گا چی مسئلہ بیان کم رزق پا بھی تنگ شی ہاں بخ کیوں ہی کنا وید رہو نبی بالخطن تی سیاد نو کلا کا تھڑے دیو جی مسئلہ نو بیان نہیں یره تک بیا به امامتی لاړ شي صبح خرم الله وینا ادره تک دوبار دیما او فارغو بل حیات دنیا خوشاله شي دی په ژوند دنیا باندې ادره ژوند دنیا په مقابل اخرت کې مگر اسا کاله غو نه او یا کدا چې کوبر کوبر کې انکار دې له ودا تو حق نه چې بل بل رشته او یا کدا چې انکار کړی د مسلې له ودا تو حق نه وای لولا انزل آیات ربی والناتل شپد باندې موجزه درته نه اعتراض وکړه قل ان لا یذل من شاء دا جواب کوي ته ګمراه چتا خبر کې یقین الله ګمراه ګمراه کی پرې چاله چوکا خشي ا توفیق ور غی خپل طرف ته سوچ چې من انا سوچ راګر دی الله ته من انا سوچ دی الذين اكذبوا امنوا امنوا بلهو دا طلاق ایمان رب پا دیوان چی خاص اللہ دے لیکن دبالی پرکتیا وَتَتْمَنُ قُلُوبُ بِذِكْرِ اللَّهِ اَمُتْمَنْ شُون رو دائی پا کتاب دا اللہ پا ذکر دا اللہ دا کلو دا دلحاکم رئی پا قرآن مطمئن شو دا مسالے واو رئی رئی پی اخشو چاو یو اللہ لیکن دبالی دے واقعی مو غطر دا غلطوی الا بذكر الله خبردار په کتاب د الله تطمئن القلوب مطمئن کیږي ذکر د الله بهتري ذکر افضل ذکر قران کریم دی او تر از ور د هجر کې دی پسې درېم نمبر سورته ده ما آیات کې چې ان نه نو د الله ذکر بشک موږ را لګلې قران و ان له لها لحافظ موږ یې فرض کوم سورۃ انبیاء کې 50 نمبر آیات کې وهذا ذكر مبارك هذا قران كريم ذكر ده مبارك افا انتم له منكرون دين انكار کوئی ذکر قران ده خا او چت ذکر ذکر ته چوا الحمد لله ذکر خدا یا تو دي کنا ته چوا الحمد لله دو خدای تا تیا چه په صفات ده اولویت سره انت چوا رب العالمین تو خدا تا تیا چه په صفات ربوبیت سره تو الرحمن و اللہ تا تیار چا پسی بد رحمانیت تو الرحیم تا تعالی چا پسی بد رحمیت تو مالک امیدین و تا تعالی چا پسی بد مالکیت مان یو یو لفظ که دا اللہ دا کتاب دا ذکر دا اللہ دا یادی حانی دا فجودا جا صفت دا اللہ باندہ او چا ذکر پا ذکر قرآن کریم دے قوالا دا ذکر دے چا پا مانے پوئے گئے الا بذكر الله خبر در په کتاب د الله خوشحالي کړونه اڅو چې د الله کتاب نو وړي رستو رت سر ته کې امن ارضا ذکرې اچا چې مخوړو د ما کتاب نه لاوي فایندل او مشر ځان کړ یکه دلبې جون دوم تان اطمینان به دي اطمینان قلب به دي ما داینه چې غریب وي مالدار وي افسر وي بچی به وي رخصت وي او فإن له یقینا دلبې ګذران تان جون به تاږي ونخشو یوم القیامت عام قیامت وړون پاسي اچا چې قران سره تعلق ساتو نو الله به اړه مطمئن کی خا دته وي الذين اقصدي آمنو دا اتمینان رسول دی آکدان دی آمنو چی ایمان راوڑا لہو داتو حق بانے آملو کنے نو توب آلا ہوا خوش آلائی دی دیلا مبارک بانے دی دیلا بہت نما آب بہترین منظر نبی اسلام بیلو بدال اسلام غریبان و تعود غریبان کما بدعا اسلام چی شورشو دا پا غربت کیو غریبو ناشتا خلکو ته لګید او تعود غریبا اذر چې دا بیا وفشه غربت ته خلکو دې ته ناشتا وای چې څوک د قران د اسلام خبرې کوي توحید خلکو دې د اسلام سوې ځان لګیاله نو بیا نبی صاحب فتوبو للغربا خوشاله دې ورک باده دې عقل ګله چې توحید به نه او قران به نه قیل من هم یا رسول الله وې چې دا الله پیغمبره د غربا سوق دې دوی نبی اسلام ویدن الذين يصلحون اذا فتد الناس دا کتان چې خلکو اصلاح کوي پاک وخت کې چې خلک د خلکو عقیده تباہ کوي چې مړي او مړي راځي نو دا به ټولګي چې د خلکو اصلاح کوي د الله په کتاب باندې ايو یو بل روایت کرا دي الناس صالحون قليل في اناس كثير وېدا بلغه د خالقي د خلق اصلاح وکړي او ډېر خلکو کې بدا لګو د خلقي ودارنګې توبه لاو خوشاله دی لا په ځما به یو روایت کرا دي او چې کله الله قران کریم اولس په فرښتو باندې څنګه الله شان سره لګي دوی فرښتو وي چې توبه له ماتن تدل له دا کتاب چې تا د دلیږي ایله مبارک باندې دی خوشاله دی دوی نور وي توبه له جواب له جواب ته خپل به هاغه هغه خېډه مبارکي دی ایله مبارک باندې دا چې کبه هغه سړي مبارکي چې دی علوم او تر دي انو نور وي توبه له الذین تتکلم به هاغه مبارکي دی هغه جبه چې په دې قران په خو دي خلکو ته به خی توبه توبا لهم خوشحالی دیل مبارکی دیل مبارک با دیل و خود ما بهترین منزل بیا ترغیب قرآن تا کدار کرتا ارتالنا کفی امت دا کرنگی میولی گریتا پی امت که قد خرم من قبلی ها امامنا فضایتر درشی مخی دی نور امتونا سلامی لیکنه تتلو علیم علیم اللہ دیو حین ایلی دیو فرچی اولو علی پدیبانی آگی دا چوائی مکڑی دا تا تا پیغمبر پا کم کتاب دوستو با دا پیغمبر وارس کم کتاب دونی و هم حال لانی چی دی انکار کئی پی رحمان پا کتاب دو میرو بان بادشاہ بان ہوئی نا دیکھ ادار نیشتے قل و ربی و دال لازم آرام دے لا الہ الا ہو نیشت بلا جت ربی دی اللہ نا علی توکل تو بدی اللہ تانسوار دی اللہ تدو فسی ولو ان قرآن دی اللہ تا غیر دی دلی اس بیار عظمت دو قرآن غیر کریم پیانے او دجو رکھے منکریم تا ولو ان قرآن او کچر دا قرآن کریم سورت بیل جبالو روان کریشی پدیبانی غرونا بطور موجودا چی غر تے بیان که کنا غر پی روان شی او قطعات بیل آرد یا اوچوی پدیبا زمکا چی قرآن بیان که زمکا اوچوی او کلی ما بیل موتا یا خبرو که پدی بانی مڑی مڑو تے وای مڑی خبری شروع که نو لما آمنو بی دی بیامی بیان تراری دادور تا دیانی انا دیانی دی بیامی بیان در لو جواب محضوب دی لما آمنو بی بیل قرآن بیام دی قرآن نمانی بل لله امر جميعا بلکه الله اختیار ټول دار الله کار نه په دورې کینا پر رضا باندې طریقې دی فخره اولا بیا الذین تسلی قران والا اولا بیا الذین امنوا ان دې پوښیو آ کتان اچی ما راړې په څه پلا لو دادو حق الله یشاء الله کتر فقد الله جبریم لا دنا جميعا خامخا توفیق ورکړو ټول خلقون به قران ته کېدو استغفر ولا ذل الذين كفروا امیشه بیا کتان چې کار کړل لو دادو حق نه رسیګ باندې تا په دا چې دې وکړو قارت العذاب دې وکړو بل تیر امر شوې او تحل یا بنادیش دا عذاب قریبا می داری ما دیدی دی کورون سا دی بار و پا خطره کی لکنه نو گره پاکستان خطره کی دی ذکار دا یا رتو اللہ یا قدر دلما یا فلانه فلان که ار وقت پا خطره کی دی دستان پا خطره کی دی افغانستان دا مروح مسلمان دا تران پا خطره کی دی ایران چه دا مسلمان و اداری نا پا خطره کی دی کمش دلتا بینا چرتا دی چرتا بیدی اول چین نم پا خطره کی دی وی چین دلتا کزان خبیر اگوزی کری دی او دا په طریقه باندې عمل کوي ټول خلکو سره غبط دي دا وجه سره توحید نشته چې توحید راشي ارته به ختم شي حتی یا وعد الله تدبر چې راشي وعده چې مړ شي بدا وسوسه به ختم شي ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله خلاف نه کوي خپل وعده او بیا ته تدې تا تا ٹوکی کئی ولقد استغفر سبی من قابلی کن فدکتا ٹوکی شیر فی غفران سر مخستانا تو کتا سر کئی دو خیر نوح علیہ السلام سر شیوی ابراہیم علیہ السلام سر شیوی دارنگی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سر شیوی تو کما سر کئی دو محمود معمولی سڑی دو محمود شاگر سر کئی گی دکان وی تش قرآن وی تش قرآن وی تو کئی دکان فاملیت اللہ دین کفرو مقصو وانو دین کخ کتاب ہوا ابو کتا تا ما من تا دے مارو کدین اجر دا بل کتاب دیا دیا دیا یا دین خق کتابی چا اللہ پی دیر خوش آلی وای من باقا وہ کنا خیر دے وای تش قرآن خی شکر دے تش قرآن زما پیغمبر تش قرآن خو صحابہ تش قرآن خو های تش قرآن دے تو که بل کتاب دیا تا خم آلو تا ہوا من تا دے مارو زکا من تا طول نخدا کتاب کاری من دا بیانم نو ٹوکی با کئی وای تش قرآن و دور دی آمون تش قرآن را شکر دی تالی تش قرآن دی در دی ولقد استوزر من برطول من قبل کر فدکتر توکشی پیغمبران را ستانا مخی فاملیتو اللذی کفرو نمولت مر رو کتان تا چی کفر کرو سو ما خاتم بیامیونی و لغی اوت کنی ندی بی مولت تیواتا آخر بینی سی فکی بکانا اقاب اسرانگو دماز اقابی اقابی دماز افسنگو ادری بابو نه خان جون سره درم قاری ته وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افمن هو قائل على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذابهم في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مقصد سورة رعد نفی شرک پہ دعا دا ثابت ہے جی بغیر دا اللہ نے پسوک لائک دا بلین نشتے اب علی بان دلائل ذکر کئی متنوع قسمہ قسم سورة سلول تو اول ایسا کی پینزہ قسمہ دلائل بیان کریو دا چھ خالق لکل شن ہو اللہ دویمو عالم کل شن ہو اللہ فقیرہ کدار زنانا کنر دے کمادہ پر تپو عظیم درین قسم دلائلو چہ حافظ لکل شن ہو اللہ دا ہر چی نگبانی اللہ کے کہ پیغمبر دے کولی دے حفاظت اللہ کھڑے دے اتا دورم متطرفی کل شن ہو اللہ اختیار دارت اللہ دے اب انظم قسم چٹور ماتا مختاج دی کا فرشتی کرات دے کنور دی لہودہ تلحق دعوت توحید دعوت صورت لہودہ تلحق پہ تفریقہ چیار کلا خالق آغا دے علم الغیب آغا دے حافظ آغا دے متصرف آغا دے طورت مختاج لہودہ تلحق خاص دے اللہ اللہ چغل اللہ بیائی مثال پیش کد آغا چاہ چاہ اللہ نبغر بل چاہ تاواز کئی دائی مثال پیش کد آغا لیوہ نیش طرح لیوانے بوتا وہ بوز ماخلی تر وہ بوز ماخلی تر نو دپا آواز رات لے دیشی وہ بدہ کرک دے چی بابا تی بابا را اور تی بابا را مار چی لیا دوارا وانش گرات دی او وما دعا الكافر اللہ فی ضرر تا دی الکافرین دا چی غدا دا گمرائی دا بیاد بیم ایسے شروع را آیت نمبر فن را فائی که دو قسم دلال یو دا چی زیم مسجود تور می ساج لہو دا تول حق تا دویم قسم زیم عرب نتول میری زیم عرب نٹور میز مربون لہو دا تلحق بیا درم قسم دلائل درم ایسان شروع شو بھائی کہ زیم عرادی ٹول میز مربون کن لہو دا تلحق او دا دی دانا نور قسم دلائل دی آت نمبر 33 تر اخر پوری چھے زیم پا حافظ قائم علا کل نفس لہو دا تلحق اپا من ہوا قائمون آغا ذات چگا اولاد فارغ نصبان پاگا مانچے کئی یا کری دی خدا قائم آگا نہیں دا چی دا قائد پا مقابلہ کرے قائم مانا عالم خا مبتل مانا کئی چی حافظ لکل شن حافظ لکل شن یا عالم علا کل نفس دا مانا اپا من ہوا قائم اے آگا ذات چی آگا اولاد دے اولاد دے لحجتون فرکی علا کل نفس دا ہریو نفس پساب پساب دا پا آگا مان کتبا چکڑی دی نو کمان ہوا لے تھا کدالکا دادا پشاند اگر شادے چھے دا غدا صفات دین دی غرد ہے موجود ننے یو شاندی وجعلوا اللہ شرکا زجر مشرکان تھا او گردو مشرکانو اللہ علیہ صداران دل دیو تو شرکا ہوئی آت نمبر طورہ کیو تا اولیاء ہوئی دل دیو تو شرکا ہوئی نور دانو کیو تا آلیہ ہوئی آلیہ ہوتا دکو تو اولیاء صفات ورلوئی حادر نادری منی مشکل خوشا داتا ہے منی او اولیاء و تدکوی چی حقیقت اولیاء او شرکا و تدکوی چی اللہ سر پسی پتون کی شرک کری دی شرکا و جعلو اللہ شرکا او کردو دی اللہ دبرک خواندان قل سموم او آیا دو مانی سموم تاتوالا نمون ایخی دی سمیتو موہ انتو ماباوکم مخی طورت کے درشیوات نمبر 40 کے سموت سمیتو موہا انتو ماباو مان انزاللہ ویامن سلطان سور یوسف 40 در شو سمو تاتوالا نمون ایخی دی ایدادی دا نمنو داتای نمنو غوطی نمنو دای نم دا داتا خونو دا نم خطای دا علیو ادا جویر را آگلو اغوط خود آگلو دا آگل نم خو عبدالقادر ہو ادا گیلانو نو جیلانی ہوتا ہوئی یا گیلانی ہوتا ہوئی عرب ہے کہ گاپ دیش دا جیلانی ہوئی افارتا کہ دے دیا لاکو دا گیلانو نو دا غلطان ہوئی خیدے دا پھر بابا خدا نو نو پھر بابا نو دا غلطان ہی خیدے داغه پر نوم سید علی دی سید اقوام دی او علی نوم دی سید علی ترمذی دی ترمذی درا کړم سمو تا تو لم نه خری چې دا داتا دی دا ټوکر ټوکر یاو او دا پلان کړي ام تو نبیونه آتا تو خبروی الله پا بانی چی نی پوی اللہ پا غیبان پس مکی تا اللہ تو اچی دا داتا دے اللہ تو پتہ نیش دا داتا دے تو اچی دا غسل ازم دے اللہ تو پتہ نیش دا غسل ازم دے تو آئے تا اللہ دا خبر رکے چی دا ٹک پٹک دے اللہ ما تا پتہ نیش پوشن پا خبران ان عدم علم دا اللہ دا دلیل پا عدم وجود دا غشیبانی اللہ ما تا پتہ نیش دے ایک کوئی خو ما تو معلومو کرما و مقرر کرو نو تا اللہ خبره فاغبان چی نئے پوی اللہ فائمان فضمکا کی یاد سمون دوی ممانا سمون نمون واق لئی خبر نمی والا دا پیر بابا نم وردی نا دا لوی زوانم دردی نا دا پلا رومی دردی نا دا تید علی اجوری دا داتا چوتا ہے دا دن دردی نا دا پلا رومی دردی سمون دغه نوې پرې په نوې واخله ام ته نبيونه او تاسو خبروي الله په باندې چې نه په الله پایمه په مخ نه پاسمان کې نه په مخ ام بز یا ام ته سمو یا تاسو مسما کوئی دی لره یا تاسو د نمونک کې دی دی لره بظاهر من خل په ظاهره به نه ساتو نستا پا دیوینا بر بده داتا گنج بخشی ام پا مانا دا بل بلکی تازو بل سموهم بلکی تازو نمونه خیدیلا بی ظاهر مل خول پا ظاهره وینا دستا دو خلی خبری دی سبا دی لرگی دو وی داد اتا دی دا بشی دیوان دا سڑه رستا پا خلی بشی ستا پا خلی که اللہ ندی بیلی ام بی ظاهر یعنی بل بظاهر من خود بلکه نمونک که دی تاظویلا پا ظاهر بانده بیناستانا ستا پخلی نکی گی دلیل خوبی نیشته بل دین لذین کفرو بلکه خیستا شد فردا کدام چی کفر کرده قرآن کفر کرده هدات الحق مکر ما شرد مکر شرد تعبیر با مکر ترک کرده دکا دی چل بلکه یارا مکو تا خدای نوائیو اما خواهش دادم و سیدی دیو تا دی پوجه مگل که دا غچار بل که و سود دوان سبیل ابن شود اللہ دی کتاب نا و منزل اللہ او چار چم مورد گمراوی اوی اللہ دا غدا امار دو جنا و مارو منات ننیشت اغلس اغلار خون که دیلا عذاب ده پجوند دنیا که او خامقا عذاب ده اخری دیر ساخت ده انا بایدل من اللہ دا اللہ نا من واقع نا سو بچ کا ان کے اس بشارت موحیدین تا مثال جنت اللہ تی مثال دا جنت آغا چی وعدے کولشی موحیدین متبید سنت سرا بایی کی بات اللہ نینا والی خوراکون دی بایی ہمیشہ او آرام بایی ہمیشہ حضور سوری توی او کل کل اللہ سبب زور ذکر کلم سبب دیدہ کہ د مسبب نے تعبیر کرے په سبب سره اثر د آرام د پاره او سبب ہی کنا نو معنا وکړه و ذلوا آرام د دی به همیشه ذلوا دائم تل کو بلذین تقوا دا انجام دا کتابو چې ځان او سات د خلاف د الله نه بل چې ته واد نو کو او بل کافرین انجام د منکرین د قران ان نار ور د چې په ته واد کړو او ترغیب لر قرآن راشا قرآن تا کرن چه پی جانیم والذین تنامون کتابا آقادا چورکر منگئی تا پاہمنا کتاب یا فرحونا بیمام دے لے کا خوشحالی کی پاہ کتاب چراگر شرطا وہ شکر دے چالا قرآن را لیرون او شکر دے قرآن تا کرن زمان خون دا کھا کی دوا چه بل تو داتاشتے خوشتے را مدد کی گی او خوشحال دے پر ناس نبانے چه شکر دے قرآن تا ناس مالا وی شکر اللہ که نمر دیم رسی دیم با دوست آفری باد بری حمد مردان ایمان شیخ عبدالقادر جنانی بری شکر اللہ که نمر دیم رسی دیم با دوست شکر دیم خدا چه مرد نمک دیم دوست سر ملاو که قرآن سر دوست دیم آفری بات بری امت مردان اللہ دا تا چې مالک امت را کړی په دې باندې آفرین یقینا دا د امت کار دی الله تا مال امت را کړی سب عظیم سو میکار دوی خوشحالی گی والذین آتیناهم کتابا آقلا چور کر منگئی تا پام دق پر کتاب خوشحالی گی پا کتاب چرا لگی شد تا دا شکر دے چو قرآن تا اللہ کی نولو ومن الاحضاب اب بادر ڈالنا دلی مسلمانانو کی چکم نلی من آخذ یون کرو بادو انکار کئی دا باد مسائل دا قرآن نفا کی باد کوئی سمائی موتا نمانم نور قرآن منم باد وسیلی نمانم نور منم باد وی دا اجرت الله تعالی پکې نه مانه نور مانه واشه الحمد منګه ټول قران مانه دا یو موږ چې په پیرواله د ټول قران نه باقي ټول د سنات پکې اړخ کړي موږ ټول مخاوو نه موږ ته مانه واشه او من الاعذاب اباد ډرنا منا د انکار کې د بادې مثال د قران نه قل انما امرت و يقن ما توكم شر ان اعبد الله چې عبادت وکم په دغه وکم د الله یو الله برحمت کوم ولا شرک بي ایزه دار باندې ګورم د الله تر بل چې بل تر امر شه د شرک دغه ګورا الی ادو خات دی الله ته به امر امر شي و الی ما اب ادي الله ته اتلل بیا تر قران ته وکذالک انزلنا حکما عربیا او دا کرن راو دیگه من دی قرآن لا حکما دک دیکمتنا یعنی فیصله کتاب دا حق دا باطل منز که عربیا فصافا جبا که از زجر مداهن تا چطرا کتاب پریدی مداهن ابل کتاب راق لی مداهن دا بل خواهش تابعی که چرک دا خرق ما تر ملگری شی خدای خفا که ولین تبا تا آواهاما او کجرتا تبارو تبدارو که و ملاسم دو خواهشات دو خپلو دو خواهشات دو خلکو چرا خلق خوشحالی پا پدل امال بانی ارا وقلا بعد ما جا کمیل فردان چرا اغلی تا تا قرآن نو مالا کمیل اللہ دبی تالا دا اللہ نس من ولین سو دوست انو دو خلاس ان کے بچ بدنده کسو که او تسلیم بلغلا اعتراضون بربانی که خیر دی ولقد ارسلنا رسلا من قبل او فدای تر لیگلوم پیغمبران مخصانا اگر دولیمو ایل بی بیانی اولاد او کدی وجد پیغمبر سن پیغمبر جی خد بی بیانی دار پیغمبرو و ما کان لرسولینا آدیش تده اختیار دفار دیو پیغمبر چرا ادلو کی پیو موجدی سر الا بیدن اللہ مگر موجد راوڑی پا حکم دا اللہ دا پیغمبر اختیار نیشتے دے کل اجل کتاب دا فاردہارے نیٹی وقت مقرر لیک دے یعنی وقت مقرر دے یا مخل اللہ ما شا ما کئی اللہ لرکی اللہ ما آغا شبات شرکیا یا شا چوگواری تزرون دا منقادینونا دو خیزم خلق دی کنا یا منقاد دی یا غیر منقاد دی بعد خلق قرآن تنازی خالص دید و فرنازی شای اللہ من رضا شی آوازما عقیده ٹک شی تو دا غد رن اللہ پاک اگر وسوسی لنکی شیطانی آباد نازی یرا وی بس ٹیم پاسی کئی نو آگا پاک وسوسو کی پاس شی اگر وسوسی لنکی شی یم خون لاؤ محوکی اللہ لنکی اللہ ما آگا شبات شرکیا آن درونو ما هغه شو بش یشا چې وغواړي د زړونو د منقادرونه چې د الله رضا ناسي او کوم چې نور دین هغه پات شي وایو ثبت ام مضبوطه الله دلاله خپل توحید پړه کړه جوړ په خپل مر فراغله دي اب څنګه لایک ته بل دي چې څه شی نه پیدا کړي اته لایک ته بل دي واشه چال غیب نه هغه څنګه لایک ته بل دي دا دلاله واره کنه دا پړه کې مضبوط شي بالکل وعند ام الكتاب الله تا دے اصل کتاب دے محوی دے اس بات چه چا شبی لرکی از چا شبی پریدی لکه صورت حجو گوری پا خود با پوشی لکھا ترخی حج آیت نمبر 52 گوری ومارت اللہ من قبل کمی رسولین انہی لگر منگی مخیستانی جو پیغمبرنی و نبی ولسم پارا آیت نمبر 52 سورت حج وما ارسلنا من قبلك من رسول انا لګل موږ مخستانه سو پیغمبرونه نبی الا اذا تمنا مرکل چغلسته ود الله کی لسته ده الله کتاب الق الشیطان غردل شیطان وسوسه خلق تا فی امنیتی و بارد بیان ده کی چوغره تای شروع دا دې سوې اولیا ځن شکرې نو فیان ته الله نو لري کای الله ما هغه وسوسه چې غرضه شیطان د زړوند مون قادرونه ثم يحكم الله بیا مضبوطی الله خپل د لایل د وحدانیت په زړوند مون قادرونه کې درک کړم یم هو الله ما شاء لري کای الله هغه وسوسه شیطانی چې شیطان غوښته یشا چې خوښ شي د ړوند مون قادرونه اما دوته خپل دلال دوی پړو د من قادین ګل څو شورا وګره د نمبر 24 سور شورا آد نمبر 24 ادم داشاند ام یقولون افترا علی الله کذبا فیشاء الا ایا وای دې چې جوړ کړی قران الله محمد جوړ کړو محمد اسلام په الله باندې ورو ته ځاند وای فایا شا الا کچره کړی له اختبار قلب کا مضبوطیا پر اولی ساپړو باندې بیا باندې خفه کیږي وایم خل الله الباطل ان لکی الله باطل دمو د منقادین درونه وای هو قول حق ا مضبوطه حق په خپل احکام سره پړوند موحدینو کې د منقادینو کې تر بل ته مو یم خل الله ماشا لرکی الله ما آغا شبات شرکیا چو باڑی دڑوند منقادیون دا مانا چا کرده دا مانا امام غزالی کرده المستصفا دا کتاب ده آرامان که مایشا لرکی الله آغا شبات شرکیا چو غواړي د لرونو مون قادینه چې تو قران راشي دا لار ځان فرقي دي الله زړونه غو وسوځي او شوبات ختم کی وي او اسویت ا مضبوطي پر لرونو مون قادینو کې دلالت توحید هغه بالکل په یو درس کې غټی شي په یو لاس بیل ډکې شي ا باندې چې په دې خیالي راغلي دغه میاش کینی میاش تیر چې پونه شي وعندو من کتابه او دی اللہ تاقا اصل کتابه محیوانا اس بار وعندو اس تسلی مبالغ لا اتخوی منکر لا وعندو ریان نکا ایا با خو تاتمنگا باد آغا دا چی واده کو دی سرا یا با خو تانت بیونی دی سوک شوی نبی اسلام حاضر ناظر دے نو دی سمانا اچو جوانده دے نو اللہ وی نبیونی چی جوانده خود بیتو خیما یا با تا واغ لبیا بیونی دی فإنما عليك البلاغ يقين فتاوى رسولي دا الله دا كتاب فعلينا الخصاب ومنباني صاحب دي التسلي تسلي مبالغ لا تخوي منكر لا شو منكر كم وقت از بكر كميگي موعدين زياتيگي ومشركات كمي يو موعد پداشي بزرگون وخلق وطرشي با عالم يرو آن قلنا منكرين چه منقرات لكو از بكتا كمو ديرت شارجا پيرانا یو کس پیدا کی بیا نا کګه مکه کی یو کس پیدا کو نور دو خلکو په ګړټو وشته کاندل او توکړو الزامونه په لګل درو جن دې زاده لګیا دې دا یو کړو لیکن هغه ډوره مضبوط انسانو چې چا ونه مند تر دې ومنل دې په چا پرو اکه یو کس داغه د دنیا ته خدای مو صبر وکړه دا چې وخت په یو کس الله پیدا کړي زم په دې وخت کې په فنجر کې یو کس الله پیدا کړ شیخ القرآن من د تطورو د شرکیات بداتونه یو کتو در دیدم او دور کلکو چی ارزو تر وشو جیل تا لار بچی والا قطر کرد کندل ویناو تا وشو ست وشو لیکن آن کلکو نو دا آقا یو کتو دو شو دری شو سلور شو لشو اول یو بیا دو شو لیکن نبی تا اول یو بیا دو شو بکر صدیقو تر بیا دری شو بی بیو تر بیا سلور شو علی رضی اللہ شو بیا تر پینزه شو نور شو او عثمان رضی اللہ نو زیادی در دکشن در چرا نبی پی خورتا یو کسم یو نو اول را تر کسان لگ یو یو که دن شپی خان شو درین چیزی دا یو یو دارنگ نور کسانو دیدی علمگی نور و مشر اشرف باچارا سر شد یو یو که دن بیا دی پلارو دا ټول نن دا دور بیا د قاری صاحب دی فکرالو سوټان مې کې بیا په نور رااله لیاقت مولې چې څوک په لاړه څوک لا پاتې کار کیږي یو کاتما د نور په زرګون باندې خلق دی خدای او در شمیرې څوک نشي دا ولی سړی چې کله کې الله پاک ملګری پیدا کړي الله د مشرکان اوس به کم کی اوس په دې علاقې کې شرک نشته یا رسول الله دا لا کټول یا رسول الله نه ټکوا دا لا کټول بریلانو ا بریلانو خدای سب کړی کمک ته ناس نه دی خو قرآن برکات دور ډیر دی یا رسول الله دا لا ک سوندوی دلته زبرګان بلا شو ختم شي سب نشته ټول وو موحدین ټول الحمدلله په دې علاقه کې پرې چار چا کر علاقه کې وګرا ورته کروڑ خدای پاک ټول دغه موحدین کو کوارټ روډ چې هغه خطرناک خلکو ټول موحدین شو دارنګ نه فلسه پاړي پورا خطرناک خرګا ټول موحدین شو دا ټول علاقې خدای پاک فتح کړی دا په قران باندې دارنګ سربلن پورا دا خراب خلکو اکثر ټول خدای ټیک دي سره ټیک کیږي قران سره زمکه د موحدین زیاتېږي ار مشرکانو کمیږي اېدا ګورو دا مونږ کې چمګ راتله کوو زمکه تا در کوڅه کما موږ دا چار چا کر چار چا کر موحدی زیاتی ګر مشرکان موږ کبیږي والله يحكم الله فیصله کوي الله فیصله کوي چې موحدی په زیاتی کې لا موقع له حکم دي چې روسو کوم کې د فیصله د الله لپاره ای سو دا د روسو کول خو چې ملګری ګل کل کار کوي ګوره او کمل ګرو مدرسې شروع کړې چاندي شروع کړې شه ودرې دا کله چې پدې کې لالچ راغی بس خبر لاړه کله چې ملګری خپل ځان قربانې مال قربانې مسله مخ کی دي او کله کدا لالچ راغی چې دنه په پیسې اخره دنه ماغ له غنه راو بیا مسله په داو درې ښه بیا کار نه کیږي الله فیصله کړ والله احکم الله فیصله کوي فیصله کړ دوه معنی کول شي الله فیصله کړ دا چې زما کده مشرکانو وکمو ارم ایدول بذاتم لا مواقب علی حکمی دیشتے روسو کنکے پیسالی دا لالا کتوز پیسی گٹھی دیا بشی ختم شی او سرو حضاب او دا لالے در حساب کتاب والا بیا تسلی و تخوی منکرتا وقر مکر اللہ دیم قابلیم فتکتب تدبیر کرو آکران چی مکی دینو خلاب دا اک پرستو فاللہ مکر جمیعا اللہ لے تدبیر تو لینی اختیار اللہ سخرے یا نو ما تقدم کل نفس پو دے اللہ پا آمانے چی کئی آرے نفس حضر چی پو بشی کافر منکر دے قرآن منکر دے لہودات الحق لی من رقبت دار چالو انجام دا آخرات بیا تسلی صورت کی مسئلہ دیر سخت ہو کانا لہودات دعوت الحق تو تسلی بگی دیر زیادی دی ویقول الذین کفروا ویقتان چنکار کر لہودات الحق وی لست مرسلہ لاسو مرتان نه ته پیغمبر تا ده وای ته خو زمولانه ته خودوم نه دیکرتا ته قرآن را دی وی پیغمبر ده نه ته پیغمبر قل کفا بالله و کافر خات الله گوا په مې زم استاد کې ته پیغمبر منغو بو نه طالب منغو الله گوا ده په دې چې منغ الحمد قرآن عالمان یو سورې موږ له الله علم را کړې باقی دا حضور لوم داستاز شو اگر کوئی چیز کوئی شیخ بوی ما دی قرآن ما دی ما داختم ما برداشتم استفا پیشی سگان داختم ما دی قرآن کریم اماز واغس توحیدو اور دی شرکو اور دوکی ما رونو تا نور تا تو کرپوی دا کتاب نو تا تو آئے قل کفا باللہ شہیدن وای کافی دی خاتا اللہ گوا پا میں زمان ساتو کی چی اللہ زمان دا حقانیت الله ما طالب الى الله وي بل هو آيات بيناتنا في زور الذين اوتوا العلم اوتوا العلم قرآن رأى تبيني اوتوا العلم اولو العلم وي توحيد وارتا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة اولو العلم الله گوائي كي چه توحيد بياني دا عالم ده چه قرآن بياني دا عالم ده خانا تو قطن من استاكار ده ومن آغتم کافری چاگه تا علم دا اللہ رکھا کم چه حق پرد علماء دی اگر من تعلیمان وی زم ملگور تعلیمان وی چاو دا علمان کتا بیدتی اونو آئی نسا کتا پروشتا اونو آئی نسا نو مقصد دا صورتو نفی شرف دعا بیل نفی شرف دعا بیل عدلت المتنوعا صورت صدور انسو کیو اول ایسا که صدور قسمت اللہ علیو دا چه خالق لی کلشن واللہ درم عالم لی کلشن واللہ درم حافظ لی کلشن واللہ صدورم متطرف لی کلشن واللہ فیضم دلیل طول ماتا مختاج دعوی پی تفریق اللہ دا تول حق اب یا مثال لگا چا پیش کچے بل تاوات که دا اگر مثال دا آگا لیوزی دا چوبو تا او بوتا ما خلی تراش او بوتا ما خلی تراش لکا او بچی نشرات لی دا شانتی غیر اللہ دا مرد نشرات لی دویم ایسا دا آیات نمبر 15 پکې نور دوه قسمه دلایل یو دا چې زما مسجد اټول می ساجد لهودا تر حق دویم قسم زما رب ټول می مرو لهودا تر حق درې می سکه بیا زما راز اټول می مرو لهودا تر حق سره می سکه زما قائم علی کل نفسنا زما چې جتون ټول پر کوم لهودا تر حق ورشه دوه